Twee uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In het zuiden van Limburg hebben tienduizenden mensen de dringende oproep gekregen om hun huizen te verlaten vanwege het stijgende water. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg gaat het om delen van Eijsden en verschillende dorpen van de gemeente Stijn. In Bunde bij Meersen kan de Geul het water niet meer kwijt in de Maas, omdat het water in de rivier blijft stijgen. Daar moeten ongeveer 2300 mensen hun huis uit. Delen van Meersen staan nu al blank. In Maastricht kregen duizenden mensen uit de wijken Heugem en Randwijk de dringende oproep om te vertrekken. Een groot deel van de bewoners heeft daar gehoor aan gegeven. De verwachting is dat de Maas daar rond 3 uur over de kades gaat, waardoor straten en huizen blank komen te staan. De Maasboulevardtunnel is vanwege wateroverlast afgesloten en ook de Wilhelminabrug is uit voorzorg gesloten vanwege trillingen. In Valkenburg wordt vannacht gewerkt aan de bouw van een noodbrug over de Geul. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Naar verwachting is die noodbrug in de ochtend klaar. In Duitsland is het dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen tot boven de 55. Ook het lot van duizenden mensen is nog onzeker. Velen van hen worden vermist, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen zichzelf in veiligheid hebben weten te brengen, zegt de minister-president van de deelstaat Rheinland-Pfalz. Ze zijn moeilijk te bereiken omdat een deel van het mobiele telefoonnetwerk is uitgevallen. 165.000 mensen in Duitsland zitten nog altijd zonder stroom. In België worden inwoners van de Belgisch-Limburgse gemeente aan de Maas gevraagd om de lager gelegen gebieden te verlaten. Het gaat onder meer om de gemeenten Maasmechelen, Lannaken en Maaseik. Enkele straten van Lannaken worden verplicht geëvacueerd. Volgens de Belgische autoriteiten wordt ook daar om 3 uur vannacht de hoogste waterstand verwacht. Tegen de VRT zegt de gouverneur dat de dijken daar mogelijk niet op berekend zijn. Het weer, het is nu zo goed als droog. Later overdag neemt de bewolking geleidelijk toe en kan er nog landinwaarts een buitje vallen. De wind gaat aantrekken en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Seks. Lokstoffen. Dat is waar het om gaat. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Een nachtvlinder, vaak een ongenodigd gast in de slaapkamer. Een beetje eng of vies, maar niet als het aan boswachter Arjan Posma ligt. Ja, het zijn fantastische beestjes. Alleen als jij buiten in je tuin zit en er fladdert opeens iets geks langs je hoofd heen, ja, dan wordt het natuurlijk al snel iets raars en iets engs als je niet precies weet wat het is. Maar als je nou even de tijd kan nemen om ze goed te bekijken, ja, dan zijn het vliegende juweeltjes. Er zitten prachtige exemplaren tussen en we hebben er heel veel. Heel veel. 50 soorten dagvlinders, maar liefst 2300 nachtvlinders. Vliegende juweeltjes. 100.000 nachtvlinders werden in Nederland gespot vorig jaar. Het is het laatste jaren veel makkelijker geworden om soorten te herkennen. Dat vertelt Jurien van Dijk van de Vlinderstichting in het NOS-journaal. Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone met een cameraatje erop. En als ze iets zien, dan maken ze er een foto van. En tegenwoordig met hele slimme software krijg je automatische namen eraan geplakt. Dus dan weten ze ook gelijk wat ze zien. Ja. Nou, dat triggert mensen ook vaak om een waarneming uiteindelijk door te geven aan ons. Nachtvlinders kijken, dat is een leuke hobby, zegt boswachter Arjan Posma. En in vergelijking met als je nou gaat vogelen of andere diepvrochtende natuurhobby's, hè, dan moet je op pad, dan moet je een goed pak aan, dan moet je een verrekijker mee, dan moet je weten waar je naartoe gaat, heel vroeg opstaan. En dit is nou eens een natuurhobby die je gewoon in je achtertuin kan doen, met een paar vrienden, kratje bier ernaast, en dan ga je eens gewoon rustig zitten wachten wat alles wel naar je toe komt. Een hobby die naar je toe komt, heerlijk. Maar dat er meer nachtvlinders gezien zijn, betekent niet dat het goed met ze gaat. Het licht wat jij nu aan hebt en wat wij hier in de studio aan hebben, dat verstoort het natuurlijk gedrag van onze nachtvlinders. Dus zet die lamp maar snel uit, want het gaat slecht met de nachtvlinder in ons land. Ach, er gaat wel meer slecht, dat denk je misschien. Toch is de nachtvlinder onwaarschijnlijk belangrijk, benadrukt hier landschapsbeheerder René Oosterhuis van het Groninger Landschap. Ja, het is eigenlijk de basis van de natuur. Als het met allerlei nachtvlindersoorten goed gaat, dan van de vogels hebben dan meer te eten. Noem maar op. Het is een onderdeel van de voedselketen. Dus als dat gewoon helemaal, als dat gewoon goed op orde is, dan is het met de rest van de natuur ook goed. Nachtvlinders, belangrijk dus voor onze voedselketen. De nachtvlinder is niet vaak te zien in de spotlight, maar vannacht leggen we ze onder een vergrootglas. Gaat het lukken om al die verschillende soorten nachtvlinders in leven te houden? Focus. Daar gaan we het deze uitzending over hebben. Niet alleen in de studio hier binnen, maar ook buiten onder de sterren. Een nachtvlinder, zo wordt ze ook wel eens genoemd. Mijn collega Roos Heijnes is vannacht razende reporter. En ze komt het komend uur zwerft ze rond door het donker. Roos, goeienacht. Durven de vlinders zich al te laten zien met dit wisselvallig weer? Ja, zeker. Ik heb er echt al meerdere gezien. Kameeltje, dromedaris, een kleine beer. Ja, het zijn echt nachtvlinders. Werd op de parkeerplaats helemaal verlaten, ergens ten noorden van Leiden opgehaald door een bioloog met een beddetector in zijn hand. En daarbij konden we alle vleermuizen horen langsvliegen. Toen zijn we het een soort volkstuincomplex ingelopen. Het werd natuurlijk steeds donkerder. En uiteindelijk kwamen we bij een volkstuin. Een hele grote volkstuin is het. Echt helemaal ontploft. Een soort jungle is het meer. Overal bomen en overal staan planten. En ik loop nu richting het Witte Laken. Dat staat opgespannen. Het is een laken van, denk ik, even groot als ik. 1,60 dus, bij 1,60. En daarvoor hangt een hele felle lamp. Dat is een speciale lamp, die kan je niet meer kopen. Een kwiklamp. Maar deze biologen hebben hem nog eentje op de kop weten te tikken. Gelukkig, want die is supergoed om nachtvlinders mee te spotten. Daar komen ze goed op af. En daarvoor, in het doek, staat nog een val. Met allemaal eierdozen erin. En daar zouden ze ook op af moeten komen. Dus daar gaan we straks induiken. Spannend, ik ben benieuwd wat je tegenkomt, Roos. Dank je wel. Vanuit het volkstuincomplex De Vuurkring in Leiden. Nou, ik ben benieuwd wat ze het komend uur tegen gaat komen. Je hoort er nog een paar keer langskomen. Roos en mijn regisseur Mirre staan dus in Leiden. Maar ik ben hier in de studio, maar ik ben niet alleen. Tegenover mij zit vlinderkenner en groot vlinderliefhebber Kars Veling. Hij is ecoloog en al 30 jaar verbonden aan de Vlinderstichting als onderzoeker. Hij bestudeert die vlinders om ze te kunnen beschermen. Welkom Kars, fijn dat je hier bent. Ja, hi. De vlinder, het is een geliefd dier. Ik zie ze terugkomen in allerlei snuisterijen, tafelkleden, printjes, haarbandjes, maar ook als tatoeage. Zit die op jouw lichaam, de vlinder? Ja, dat verklap ik niet, maar het zou zomaar kunnen. Ja? Nee, ik heb geen tatoeages. Nee. Hoe komt het dat we dat zo'n mooi beest vinden? Waarom zijn we er zo dol op? Ja, dat gaat ook voornamelijk, denk ik, over de dagvlinders. Dagvlinders zijn prachtig, kleurrijk, vrolijk en ze vliegen alleen maar met zonnig en mooi weer. En dan zijn wij in een goede stemming. Dus het heeft ja, gewoon die. Daardoor denk ik ook dat vlinders zo geliefd zijn. En natuurlijk, verbinden het aan de zon. Juist, juist. En je bent dan in een goede bui en je bent vrolijk. En je hebt op school natuurlijk gehoord over de metamorfose. Hè, die gedaanteverwisseling, dat is al heel magisch en bijzonder. Dat maakt het extra mooi. En dan zo'n kleurig beest wat eruit komt. Ja, dat doet het. En de nachtvlinder, is die ook zo kleurig? Ja, we hebben dus 2300 soorten. Ja. En daar zijn er een heleboel bruine kledders bij. Hè, die inderdaad nauwelijks kleur hebben. Maar er zijn ook fantastisch gekleurde beesten. De avondrood, hele grote pijlstaart. Die is zuurstokroze, echt knalroze. Je hebt de hagedoornvlinder, die is felgeel. Je hebt de zomervlinder, die is prachtig mintgroen. Dus je hebt echt ook hele kleurige en mooie nachtvlinders. Alleen ja, die zie je natuurlijk niet zo makkelijk. Omdat je meestal slaapt? Omdat je meestal slaapt. En als je buiten bent, dan is het donker. Dus dan zie je ze nog niet. Dan fladderen ze misschien wel om je heen. Dan voel je misschien één langs je wang scheren. Maar dan zie je nog niet die kleuren. Weet je waarom ze dat soort kleuren dan toch hebben? Die nachtvlinders? Ja, dat is een beetje raar. Want dan denk je van, hé, in het donker zie je dat toch niet. Ja. Maar die vlinders hebben natuurlijk andere ogen dan wij. En het kan best zijn dat zij die kleuren op een andere manier wel zien. Alleen voor ons heeft dat natuurlijk weinig betekenis. Maar ja, die vlinders hebben hele andere ogen. Die kunnen ook infrarood en allerlei andere straling zien die wij helemaal niet kunnen zien. Dus hè, zo'n zomervlinder die voor mij mintgroen is, die is misschien voor het mannetje wat op zoek is naar een vrouwtje wel een hele andere kleur. Je houdt je nu zo'n 30 jaar bezig met die vlinders. We gaan inzoomen vannacht op die nachtvlinder. En het gaat niet goed met ze. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben een klein landje waar ongelooflijk veel mensen wonen en wat heel intensief gebruikt wordt. En dat merk je, daardoor gaan heel veel insecten achteruit. Hè. Dat is natuurlijk ook bekend van een paar jaar geleden. En die nachtvlinders zijn natuurlijk insecten en ook die gaan sterk achteruit. Hoe sterk weten we nog niet zo goed als bij de dagvlinders. Want die dagvlinders, omdat we die zien, zijn er duizenden mensen al 30 jaar mee bezig. En dan weten we dus dat ze echt achteruit gaan. Maar we gaan ervan uit. En wat we nu ook weten is dat die nachtvlinders net zo hard achteruit gaan. En gewoon omdat er weinig goed leefgebied overblijft. En hoe komt dat dan? Omdat we landbouw hebben, steden bouwen? Ja, natuurlijke delen zijn er niet veel meer. En de landbouw was natuurlijk vroeger, dat waren bloemrijke graslanden waar die vlinders zich fantastisch thuis voelden. Inmiddels is dat gewoon intensief geworden. En daar hebben ze weinig te zoeken. De wegbermen zijn dan nog goed. Maar ja, die worden dan op een gegeven moment allemaal massaal gemaaid. Ik zie bordjes staan de laatste tijd. Maai mij niet. Juist, ja, dat klopt. En dat is al heel goed. Uiteindelijk moeten ze wel gemaaid worden, want anders dan blijven de bloemen ook kwijt. Maar ja, niet alles tegelijk. En dat zie je, in Nederland is gewoon alles aangehaakt. Als je in Frankrijk komt, vroeger voor de corona kwamen we nog wel eens in Frankrijk. Nou, dan zie je overal bermen en stukken liggen die lijken van niemand te zijn. Er staan bloemen in. In Nederland heb je dat eigenlijk niet. Overal staan of hekken voor, of het is gemaaid, of het is aangeharkt. In Nederland is gewoon een vreselijk net landje. En daar houden vlinders niet van. En jij, wat vind jij ervan? Als vlinders het niet leuk vinden, vind ik het ook niet leuk. Nee, er mag best wel wat wilder. Juist, ja, meer bloemen. Ja. Verslaggever Roos Heijnen in Leiden, die omschreef het al als een soort jungle. Dus dat zou kunnen dat dat een wat gunstiger gebied is voor ik denk dat ze ook heel veel vlinders zullen zien daar. Nachtvlinder. Focus. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om nachtvlinders te onderzoeken, maar de gemene deler is wel dat dat buiten moet. En dat hoef je mijn collega Roos Heijnen maar één keer te zeggen. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om die nachtdieren van dichtbij te bekijken. Roos, wie maakt jou wegwijs daar in die jungle in Leiden? Ja, dat is bioloog Wouter Halfwerk van de VU. Daar werkt hij. En we staan samen voor het laken. Wouter, wat aanschouwen we hier? We hebben een laken vol met nachtvlinders. Ook heel veel andere insecten. Maar wij zijn hier om nachtvlinders te bestuderen. Ja, en het is een prachtige diversiteit. We hebben hier een buxusmot. Een prachtige gerande spanner, een schilddrager en dit is een bont schaapje. En hier heb je, kijk, die beneden daar, dat is een Taxus spikkelspanner. Hoe ziet die eruit? Nou, dat is een van de grotere. En die is, kijk, het mooie daarvan, die heeft gewoon allerlei hele subtiele patronen. En daarmee is hij ook super gecamoufleerd als hij op een normale achtergrond zit. Kijk, nu zitten al deze beesten op een wit laken, dus we kunnen ze heel makkelijk zien. Maar als ze op hun natuurlijke achtergrond zitten, dan vallen veel van deze beesten vallen weg. Bijvoorbeeld hier dat bonte schaapje, als je dat ziet, als hij op een berg zit, dan ben je hem gewoon kwijt. Waarom gaan ze dan eigenlijk nu op dat witte laken zitten? Ze worden dus door dat witte licht aangetrokken. Dus ze hebben speciale kwiklampen die eigenlijk een beetje op het maanlicht lijken. En al deze nachtvlinders, die oriënteren ze aan de hand van maanlicht. Dus eigenlijk vliegen ze daar niet per se naartoe, maar ze gebruiken dat maanlicht om zich te oriënteren. En als ze dan in de buurt van een felle lamp komen, dan proberen ze daar een beetje in de buurt te blijven. En daarmee trekken we ze aan en gaan ze hopelijk op zo'n laken zitten. Ja, vannacht was het een beetje onrustig. Er waren veel vlinders die af en toe kwamen landen en dan meteen weer doorvlogen. Dus we hebben een paar mooie in een potje gestopt. Dus die kunnen we zo nog even laten zien. Hoe herkennen we nachtvlinder? Het ziet er in principe gewoon uit als een vlinder, hè? Dus vrij grote vleugels. En van allerlei patronen. Het verschil tussen dag- en nachtvlinders, dat is redelijk subtiel, met name met de antenne te maken. Nachtvlinders hebben vaak gevederde antennes en dagvlinders hebben een soort van knopsprietjes, zou je kunnen zeggen. Maar eigenlijk zijn dagvlinders eigenlijk ook een soort nachtvlinders, alleen ze vliegen overdag. Want de nachtvlinders zelf zijn super divers. Er zijn in Nederland alleen al meer dan 2000 soorten. En als je dat vergelijkt met vogels, is dat een enorme diversiteit. En als je er heel erg goed naar gaat kijken, dan zie je ook dat ook in kleur en vorm ze op allerlei manieren van elkaar verschillen. Ze hebben allerlei verschillende bizarre kleuren en vormen en daar zijn we in geïnteresseerd. En jij doet natuurlijk onderzoek. Oh, wat zien we hier? Komt iets langs vliegen? Kunnen we hem al herkennen? of hij gaat niet zitten. Hij moet wel even stil blijven zitten, maar... Hij moet even stil blijven zitten, hij is geel in ieder geval, een soort van. Nou, hij is een beetje in paniek, hij zwerft heel hard rond. Hij is wat dikker. Hij is al weer weg, ja. Nou, die gaat hopelijk wel zitten. Ik heb hier volgens mij komt daar ook een witte tijger. Oh nee, wacht, dat is die... Dan komt hij dus van alles langs vliegen. Ja. Jij doet natuurlijk onderzoek voor je werk ook naar nachtvlinders. Maar is het ook een beetje een hobby voor jullie? Jullie doen dit nu met z'n drieën. Het ziet er ook wel een beetje gezellig uit. De biertjes staan op tafel. En een soort van campingstoeltje erbij. Ja, nou, het is inderdaad een uit de hand gelopen hobby. Zo erg dat ik er toch ook maar mijn werk van ben gaan maken. Ja, het is uiteindelijk super verslavend. Omdat telkens als je dus weer een nieuwe ziet, dan ben je even blij. En zeker ook als hij nog zeldzaam is, hè, dat is extra scoren. Wat hoop je te zien eigenlijk vannacht nog? Nou, vannacht hopen we wel op een paar pijlstaarten. Dus dat zijn eigenlijk de grootste. En die zijn ook het spectaculairst. Die zien er vaak heel kleurrijk uit. En zijn gewoon super gaaf. Zijn ook heel interessant voor ons onderzoek. Omdat dat zijn een van de... een van de weinige soorten die snel genoeg zijn om veel vleermuizen voor te zijn. Dus die kunnen heel snel vliegen. Behalve dan weer de allergrootste vleermuizen. Maar daar hebben ze speciale aanpassingen aan, hebben we ontdekt. Dat is voor ons de meest interessante groep. Dus daar hopen we nog op. Ja, daar hopen we dus nog op dat we die tegenkomen, Meerte. Onderzoek met een biertje erbij, dat klinkt goed. Roos, dankjewel. Jij volgt het komend uur bioloog Wouter Halfwerk verbonden aan de VU op deze nachtvlinderjacht door de volkstuintjes aan de rand van Leiden. Hier in de studio Kars Veling. Klinkt dat goed? Ben je al een beetje jaloers dat ze buiten zijn? Of? Ik heb hier een bekertje water staan. Dat is toch anders dan een biertje. Ja. Want jij gaat ook wel eens naar buiten in het holst van de nacht om die vlinders bezig te zien in hun natuurlijke habitat. Ja, klopt. En wat Wouter zegt, daar kan ik me helemaal in terugvoelen. Het is altijd spannend. Wat ga je zien? En ja, je hebt altijd fantastische verwachtingen. Maar als er heel weinig op komt, je blijft steeds zitten en je blijft maar zitten. Want er kan altijd nog iets komen. En ja, zelfs als er weinig op zit, is het toch altijd... Na afloop denk je van, goh, ja, toch leuk dat we het weer gedaan hebben. Ja. Het blijft leuk. Blijft leuk, ja. En zij doen het vannacht dus met een groot wit laken en een lamp erbij. Jij hebt een andere bijzondere techniek. Je noemt het stropen. Dan denk ik meteen aan allerlei neushoorns en ivoor. Maar volgens mij is dat iets anders. Nee, het is iets anders. Letterlijk stropen. Maak een pot stroop en daar doe ik een speciaal recept voor. Oh, je hebt hem bij ook. Je moet maar even ruiken zometeen. Dat is echt heerlijk zoet. Heel veel stroop, heel veel suiker. Dit er zit droesem van het La Trappe bier in. Ik kom even naar je toe. Ja, droesem van La Trappe. En daardoor gaat het een beetje gisten. En je ruikt ook echt de alcohol. En dat smeer ik op bomen. En vervolgens, dat doe ik een uurtje voor... Voordat het donker wordt. En als het donker wordt, ga ik dan heel voorzichtig met een zaklamp langs die bomen. En dan zitten er fantastische beesten op. Soms van die rood weespeend. Kan ik mijn neus hier insteken? Ja, moet je zeker doen. Oh ja, stroop. Maar het is best... Oh ja, het is best vloeibaar. En dan met een kwast op de bomen. Ja, met een grote kwast smeer ik dat op een boom. En dan niet zo grote plekjes hoor. Gewoon van 20 centimeter en 10 centimeter breed. En een uurtje later zitten daar heerlijk die nachtvlinders op te drinken met hun lange roltong. En die zoete stof vinden ze natuurlijk heerlijk. Daar kunnen het ze ruikt lekker ook van, wel lekker, ja. Kan ik het proeven? Of zou je zeggen... Ja, je kunt het proeven. Er zit geen gif in. Maar het is wel meer zoet. Ja. Echt voor de vlinders. Echt voor de vlinders, ja. En dit is een manier van de vlinderjacht die jij zelf hebt bedacht? Nee, ik heb hem niet bedacht hoor. Dit is al gebeurd al eeuwen met stropen. Maar ik ben wel iemand die dat zeer regelmatig doet. En ja, ook dat is verslavend. Kan dus eerder op de avond, als het net donker wordt. Bij de nachtvlinderen met de lamp moet je eigenlijk echt wel een paar uur na zonsondergang blijven wachten tot het echt komt. En hier werkt het heel snel. Binnen een uurtje heb je daar de vlinders op. En het leuke is, op die smeer komen weer andere dingen af dan op het licht. Dus het is ook een aanvullende manier. Een weeskind, een heel groot beest met prachtig mooie rode ondervleugel. Knalrooie ondervleugel, die komt vooral op smeer af. En dat zijn hele spectaculaire beesten om te zien. Want net hoorden we al de schilddrager, de buxus, molt, wat was het? Bondschaapje? Het bondschaapje, ja. Hoe ziet die eruit? Ja, die is een beetje grijzig met zwarte stipjes erop. En ja, wat Wouter ook al zegt, als hij ergens inderdaad tegen een stam aan zit, dan valt hij helemaal weg. En ook die Taxus pikkelspanner, dat is zo'n bruin beest. Als hij op het laken zit, valt hij gigantisch op, want het is een grote vlinder van een paar centimeter doorsnee. Maar goed, hij is bruin met allerlei subtiele tekeningen. Op een boomstam zie je hem absoluut niet. En dat is natuurlijk wat ze overdag normaal doen. Want nachtvlinders hebben een bloedhekel aan licht. Als het licht is, dan gaan ze in rust. En pas als het donker wordt, dan komen ze tevoorschijn. En ja, dus dan zitten ze op een boomstam overdag. En dan loop jij er gewoon langs zonder dat je ze ziet. En nu houden we ze een beetje voor de gek natuurlijk met die lamp. Ja, in feite is het... Je ziet dus ook nooit in een rechte lijn op die lamp afvliegen. Ze gaan altijd zigzag. En ja, omdat ze gewoon helemaal verward zijn. Je verward ze en uiteindelijk als ze op dat laken zitten, denken ze, oh, nu is het dag en dan blijven ze als het goed is stil zitten. Zodra je die lamp uitzet, dan binnen 10 minuten zijn ze ook weer vertrokken. Dan gaan ze weer verder met hun... Waar ze mee bezig waren. En dat is waarschijnlijk zich voortplanten. Want ze hebben maar een paar nachten om dat te doen. En dat is hun grote doel in het leven. Gemeen eigenlijk dat wij ze dan zo'n hele nacht stilhouden onder zich, de lamp. Ja, op zich is het niet goed voor die beesten. Maar ja, het is de enige manier om toch achter te komen welke vlinders ergens voorkomen. En wil je vlinders beschermen, ja, dan zul je toch moeten weten welke soorten er zijn. En ja, dit licht is natuurlijk maar één van de lichten. Als je naar buiten kijkt, ik ben hier net heen gereden midden in de nacht. Nou, overal is licht in Nederland. En dat is ook heel negatief voor die nachtvlinders. Dat is één van de redenen dat die nachtvlinders ook zo sterk achteruit gaan. Dat brengt ze in de war. Brengt ze in de war. En als ze in een lichte situatie kunnen ze niet zich voortplanten. Want dan gaan ze stil zitten omdat ze denken dat het dag is. Het blijkt dat de sekslokstoffen van vrouwtjes, dat die ook beïnvloed worden door dat licht. En die worden anders. En een andere sekslokstof, die wordt niet meer door het mannetje geroken. Betekent dat ze elkaar niet meer vinden. Betekent dat ze zich niet meer voortplanten. En dat is een van de redenen dat het met die nachtvlinders ook zo slecht gaat. Dat het er steeds minder worden. Juist. En jij zet je dus in, al 30 jaar doe je onderzoek naar deze beesten, verbonden aan de Vlinderstichting. Heb je dat altijd al gehad, dat je insecten interessant vond? Nee, eigenlijk niet. Ik ben begonnen als vogelaar, zoals heel veel kinderen, jochies, beginnen als vogelaar. Maar op een gegeven moment tijdens mijn studie ben ik met vlinders in aanraking gekomen. En toen was het bekeken. Toen was ik er niet meer vanaf te brengen. Hoe kwam dat? Ja, het was een beetje ook de sfeer. Ik ben met 4 medestudenten heb ik een 3 maanden lang midden in de Mariapeel in een klein huisje gezeten. Elke dag vlinderonderzoek doen voor mijn afstuderen. En ook die hele sfeer daar natuurlijk. En s'avonds heerlijk buiten zitten bij het kampvuur en zo. Dat was een fantastische tijd. En ja, die vlinders hebben mij dan daar ook getroffen en niet meer losgelaten. En wat vind je dan zo interessant aan die dieren? Ja, het feit dat je continu verrast wordt door welke soorten het zijn, ook door de kleuren. Bij de dagvlinders ook door hun gedrag. Ik ben enorm geïntegreerd door het gedrag van die vlinders. Die voortplanting, dat is waar die vlinders voor leven, want ze zijn heel lang rups en ze worden even vlinder om zich voor te planten. Maar daar hebben ze allerlei manieren voor bedacht om mannetjes en vrouwtjes om elkaar te vinden. Die sekslokstoffen zijn daar een onderdeel van. Die sprieten, die Wouter net noemde, hele ingewikkelde sprieten met allemaal veertjes daaraan. Dat is bedoeld om die sekslokstoffen uit de lucht te kunnen opvangen. En op kilometers afstand kan een mannetje soms een vrouwtje ruiken. Dat is echt bizar. Nou, al dat soort dingen, zo kun je nog een 2 uur doorgaan, maar die tijd hebben we niet. Ja. We gaan wel het komend uur verder praten over die nachtvlinders. Want je krijgt hulp van boeren bij het in kaart brengen van die vlinderpopulatie. Je hebt een hele installatie meegenomen. Het staat tussen ons in. Ik kan je bijna niet zien. Ik moet er echt overheen kijken. Daar wil ik natuurlijk alles van weten, dat zo meteen. Eerst ook jij thuis of onderweg misschien wel. Je kunt het hele uur vragen stellen aan Cars Veling hier in de studio. Dat kun je doen door een bericht te sturen naar de app van NPO Radio 1. Wat wil je weten over die nachtvlinders? Want ja, nu zit hij er. Dus stel je vraag vooral. Heb je een vraag over een soort, een kleur, een patroon? Misschien tel je al jaren vlinders in je achtertuin of in een natuurgebied? Laat het me weten via de app van NPO Radio 1. Dat vind ik leuk. En dan een onvermijdelijk moment. De vlinder, de hele nacht het onderwerp van gesprek. Ja, dit nummer is dan onontkomelijk. Boudewijn de Groot met de verdronken vlinder. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk voor altijd rusten en de bloemen die je kust, de kleuren die je hebt geweten. Alles kan je nu vergeten, op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Ik ben een jaar geleden ben ik bevlogen geraakt door het nachtvlinderen. Door een gezamenlijke vriend met Wouter, Peter Lindenburg. En sindsdien, ja, als het even kan, zet ik de val uit. Superleuk. Deze val bestaat uit een doos en daarin liggen schuin twee plexiglasplaten. En daaronder zitten allemaal eierdozen. Kunnen we kijken of er iets in zit? Ik denk dat dat een heel goed idee is. Dat is altijd het spannendste moment van de avond. Dat je de val openmaakt en kijkt wat erin zit. En we zien sowieso op een van de plexiglazen zien we al de gewone coronamot. Een vrij toepasselijke vlinder op dit moment. Ik heb eigenlijk geen idee waarom die zo heet. Ik heb het net nog besproken met Wouter, maar die wist het ook niet te vertellen. Maar die heet wel zo. Het is toch altijd wel grappig als je hem in deze tijd, of toepasselijk als je hem in deze tijd tegenkomt. Maar er zit vast nog heel veel meer in, dus laten we gaan kijken. Ja. Doe maar, maak hem open. Krijn tilt één van de plexiglazen eruit. Er zit ook al vlinder op het glas, geloof ik. En dan kunnen we nu in een eierdoosje, voorzichtig haalt hij hem eruit. Wat zien jullie? Nee, we zien een kortzuiger. Kijk daar op de bodem. Kijk, dit is de psi. Nee, is dit de psi? Nee, dit is goed. Jawel. Is dit de psi-L? Even kijken. We halen even de app tevoorschijn. Daar kun je mee scannen. En dan zegt hij welke vlinder het is. Dat is een hele bijzondere app van Naturalis. Ik moet straks maar even vragen hoe die ook weer heet. De graswortelvlinder, denk ik. Graswortelvlinder. De graswortelvlinder. Oké, en wat zit er nog meer? Kijken. Oh. Nee, heb je die al gehad? Deze? Nee, deze. Oh, dit is de PCL. Ja, dat is de PCL. Ja. De PCL, hartstikke mooi. Wat is de PCL? Dat is een hele mooie nachtvlinder. Hij is grijs en er zitten hele mooie zwarte, soort van zwarte kruisen op zijn vleugels. Een heel elegant patroon, wat denk ik goed wegvalt op de bast van sommige. Bomen. De drietandige psi-uil, zoals je ziet op de app. De Ops Identify app van Naturalis, die ook gelinkt is aan waarneming.nl. Klein stukje reclame hier. Dit is hartstikke leuk. En het zorgt er ook voor dat je gewoon net even iets sneller, dat je niet met een boekje erbij hoeft. Dat je iets sneller de beesten kan identificeren. En dat je dus zo door zo'n val heen kan lopen en eigenlijk alles wat erin zit binnen no time geïdentificeerd hebt. Ja, dat is wel lekker handig. Hij is echt inderdaad een heel mooi patroon. Je zou zeggen dat het bijna een stofpatroon is of zo van een gordijn. Oh, Wouter haalt nog één eierdoos eruit. Helemaal niks. Shit, er zit niks in. Er fladdert wel echt van alles rond en deze bak. Er komen allemaal grote. Is dat weer die huismoeder? Ja, dat is de huismoeder. Ja, en die heeft dus ook weer een andere truc. Hè. Dus zodra die verstoord wordt, dan opent hij dus zijn vleugels. En dan laat hij dus een heel fel oranje-geel patroon zien. En dat is, daarmee kan hij dus ook vogels afschrikken. Kijk, hier zit ook nog iets in het zakje. Hier hebben we een levervlek. Een levervlek? Ja. Dat zie je hier. Het is hier echt een paradijs. We kunnen nog niet. We moeten snel alles doen voordat ze wegvliegen. Dus we moeten ook snel foto's maken. Je ziet dat er twee vlekken aan weerszijden van de vleugel zitten op de plek waar bij de mens de lever zit. Daarom heet die levervlek. Hij is wel mooi, een beetje goudbruin is hij. Ik heb hier nog een stofuil. Ja, stofuil, die moeten we even op zijn identifieren. En ook weer zo'n houtspaan daar. Ja. Hier deze grasuil. Een gale grasuil. En ja, dat zal gewone stipspannen zijn, deze krijn, denk jij? Dit is denk ik de grijze stipspannen. Ja. Ja. En dit is, volgens mij is dit een Morpheus. Of Morpheus. Ik weet nooit hoe je dit uitspreekt. Morpheus. De Matrix. Ja. Even kijken, de kortzuiger. Er zit nog een kortzuiger in het zakje. Ja. Oké, het laatste vlinder die we gaan bekijken uit deze ding zit in een zakje. Een kortzuiger. De kortzuiger. Geel. Met, ja, het is het lichtbruin. Twee stippen aan weerszijden op de vleugel. Erg mooie, mooie vlinder. Een spanner. Spanners, dat heeft... ik weet niet of Wouter dat net heeft uitgelegd. Maar dat zijn de nachtvlinders die hun vleugels opengooien op het moment dat ze stilzitten. En zo kunnen ze zich goed camoufleren, dus als op een boom zitten. Ja, wij gaan nog heel even de bakken uitpluizen, Meerte, want er zit echt nog van alles in. Maar kunnen jullie weer in de studio verder praten? Ja, een goede val hebben jullie gezet, want er werd gejuicht hier in de studio toen bekend werd gemaakt dat de pijlstaart aanwezig was. En avondrood vond je ook wel leuk om te horen, hè, Kars? Zeker, ja. Is dat dan een mooie vondst? Jij dit echt zo, yes! Ja, die avondrood is niet zo zeldzaam hoor. Hij komt best veel voor, maar het is gewoon een fantastisch beest. En daar wacht je op dat soort spectaculaire beesten. Vooral als je iemand van de radio bij je hebt, want dan wil je toch dingen laten zien. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat zij er ook heel blij mee waren. Roos, je hebt een spectaculaire nacht. Focus. Voor vragen waar je wakker van ligt. En verhalen waar je wakker voor wil blijven. En vragen die komen zeker binnen via de app van NPO Radio 1. Over ook onder andere waarneming.nl. Want ik hoorde het net al even voorbij komen bij die app van Naturalis. Hier vraagt Alrik zich af. Een vraag aan Kars. Steeds meer mensen hebben nachtvlinders kijken als hobby. Met name de zogenaamde soortenjagers die de vangsten bijhouden in waarnemingen.nl. Wat betekent deze toename aan interesse voor de kennis over nachtvlinders? Alrik, dank voor het insturen van je vraag. Kars, wat betekent die toename aan... Het is heel belangrijk natuurlijk, want vooral om te weten welke soort komt waarvoor, zijn die waarnemingen van waarneming.nl fantastisch. En heel veel mensen die gaan kijken, dus je weet nu veel beter waar bepaalde soorten nachtvlinders voorkomen. Voor het kijken naar vooruitgang of achteruitgang heb je er niet zo gek veel aan. Want als er meer mensen gaan kijken, worden er meer gezien. Maar dat wil niet zeggen dat er meer zijn. Je moet op één plek meten dan. Eén plek op een vaste manier meten. Hè, met zo'n val als dit bijvoorbeeld. Of op een hele vaste manier met je laken en je lamp. Vast beginpunt, vast eindpunt. Dan krijg je echt die voor- en achteruitgang. Maar dit is zeker een heel belangrijk... belangrijk dat veel mensen nachtvlinders kijken. Want dan weten we al veel beter welke soorten waar voorkomen. Dus wat het betekent voor de kennis is vooral welke soorten waar voorkomen, maar niet of het nou goed gaat met de totale populatie. Klopt. Dank voor je vraag. Doris heeft een geweldig lied gezongen. Er waren twee motten. Kan die ook nog komen? Groetjes, Han. Misschien later, Han, want eerst moet ik nog wat andere vragen beantwoorden. Tieme vraagt zich namelijk af, de meeste bloemen klappen 's nachts dicht. Waar halen nachtvlinders hun voedsel vandaan? Hele goede vraag. Een heleboel nachtvlinders eten niet. Die hebben zelfs geen tong, dus die kunnen niet eens eten. Die hebben als rups maandenlang gegeten en hebben voldoende voedsel om die paar dagen, of paar nachten moet ik zeggen, dat ze actief zijn, door te komen. Er zijn er die inderdaad op wonden van bomen bijvoorbeeld gaan zitten, of op rottend fruit. En er zijn ook bloemen die juist 's nachts open gaan. De teunisbloem, tabak, allemaal planten. De kamperfoelie, wanneer begint die heel erg te geuren? Dat is in de loop van de avond, omdat die nachtvlinders aanlokt. Dus er zijn genoeg bloemen, ook 's nachts, om die nachtvlinders aan te lokken. En gelukkig zijn er ook mensen die stroop op de boom smeren, en daar kunnen ze dan ook van eten. Zoals u zelf. Bijvoorbeeld, ja. Ook, ik hoor het bij jou en ik zie het aan je als je het hierover hebt. Je krijgt er bijna energie van. Je moet ook lachen als ik het zeg. En ik hoor het ook bij Wouter en bij Krijn. Wat is het nou dat je zo wil inzetten voor zo'n insect? Wat heel veel mensen vies of eng of... Ik heb geen idee. Is het makkelijker om met insecten om te gaan dan met mensen? Vind ik wel, ja. Ik heb liever een avondrood dan een... Een man met rood aangelopen hoofd die op me afkomt. Dus nee, ja, ik weet niet wat het is. Maar ja, ik merk het ook bij mensen waarmee ik dan aan nachtvlinderen ben. Of als we met nieuwe mensen een keer bij zo'n laken staan. Die raken echt helemaal enthousiast. En die zijn niet weg te slaan. Die zeggen van nou, ik heb maar weinig tijd. Ik heb maar een uurtje. Maar die blijven echt tot 3 uur lang zitten. En dus nee, ik heb geen idee waarom het is. Maar ik merk dat er heel veel anderen dat ook hebben. Dat je echt enthousiast wordt, omdat het ook... een wereld is die voor je open gaat. Want je ziet, bij mij in de achtertuin zitten 150 soorten nachtvlinders. Nou, ik heb er jaren gewoond, ik heb er nooit één gezien. En opeens als je met lamp gaat werken en met stroop gaat werken, blijkt opeens dat die soorten er allemaal zitten. En die verwondering, dat is denk ik een deel van dat, ja, waardoor je enthousiast wordt over dingen van, goh, dat die er allemaal zijn. En die kleuren die beschreven werden net ook daarin Leiden. Nou, dat zijn ook dingen waar je enthousiast van wordt. Dus je ziet eigenlijk dingen die je normaal waar je aan voorbij zou gaan. Klopt. Dat is misschien ook wel het mooie van de natuur sowieso. Juist, ja. Maak je je zorgen om de stand van de vlinders en dan de nachtvlinder? Ja, absoluut. Ik maak me zeker zorgen. En ik hoop ook echt dat, ja, dat er wat aan gaat gebeuren. Je ziet ook dat er nu dingen gebeuren, hè, wat we net over hadden. Dat boerenproject waarbij echt boeren ook rekening gaan houden echt met de natuur. Moet op veel meer plekken rekening worden gehouden. Hè. De klimaatverandering waar we natuurlijk mee te maken hebben, dat heeft ook op nachtvlinders zijn invloed. En vooral waar we aan moeten werken is dat we zorgen dat die lichtvervuiling echt wordt teruggebracht. Want er is veel te veel licht in Nederland. En wat zouden we nou vanaf morgen anders kunnen of moeten doen, wat jou betreft? Wat je in ieder geval moet doen is zorgen dat als je licht nodig hebt, dat het licht alleen daar komt waar je het nodig hebt. Ik zie nu van lantaarnpalen, die moeten de weg beschijnen, maar die schijnen 80 meter aan weerszijden de natuur in. En dat is doodzonde, daar hebben ze niks. Dan heeft dat licht helemaal geen betekenis, alleen maar negatieve betekenis. Zorg dat die lampen zodanig zijn dat ze de weg goed beschijnen. En natuurlijk voor de veiligheid moet je soms licht hebben, maar zorg dat het alleen daar is waar het nut heeft. En nou ja, alle dat andere lijkt me best haalbaar, toch? Heel waarom haalbaar, doen we dat niet? Ja, heel haalbaar. Ja, daar moeten alleen andere armaturen op komen en dat kost dan weer geld. En mensen moeten er attent op worden gemaakt. En alsjeblieft, als er nieuwe lampen worden aangelegd, zorg dat die lampen zodanig zijn dat het, dat is ook effectiever. Ik bedoel, dat hoef je ze ook minder fel te maken. Als je al het strooilicht weghaalt en allemaal richt op de plek waar het nodig is, dan krijg je veel minder lichtvervuiling en veel effectiever lichtgebruik. En dat is ook nog voor de portemonnee nooit. En heb je dan het gevoel dat gaat gebeuren? Dat daar animo is, dat gemeenten daarmee bezig zijn, de overheid denkt, oh ja, die meneer wordt, van de Vlinderstichting heeft misschien wel gelijk. Ja, het project Licht op Natuur, wat door de Universiteit van Wageningen samen met het NIOO is uitgevoerd en nog steeds doorloopt. Dat heeft best heel veel mensen attent op gemaakt. En ook Philips is daarbij betrokken bijvoorbeeld. Hè. Dat is natuurlijk de maker van heel veel van die lampen. En je merkt dat er wel, ja, dat er wel aandacht voor is. Alleen wat mij betreft veel te weinig en te langzaam en te traag. En dat is iets wat je zegt het zelf al, heel haalbaar. Helemaal niet ingewikkeld, helemaal niet moeilijk. Misschien zelfs ook op den duur goedkoper. Maar alsjeblieft, laten we dat dan ook gewoon doen. En wat is nou de manier? De nieuwsgierigheid prikkelen of met een vuist op tafel slaan? Ja, misschien beide. Of ik denk beide. En vooral, ja, steeds maar weer mensen erop attent maken en zorgen dat niet alleen een keertje tijdens een symposium daar over wordt gesproken, maar dat het echt inderdaad tussen de oren komt. En als een gemeente bezig is met een herinrichting van een straat waarbij de nieuwe lantaarns wordt, dat ze ook bedenken van, oh wacht, laten we zorgen dat. En, maar dat moet dus tussen de oren zitten. Dus vooral in dat heel veel aandacht ervoor vragen. Nou, dan gaan we dat maar eens doen. Roos Heijnen zit namelijk niet in de studio, maar in de buitenlucht. De theorie wordt in praktijk gebracht. Roos, ben je nog vlinders tegengekomen? Volgens mij krioelt het daar. Ja, er zijn heel veel vlinders. Oh, ja, en er kwam net eentje langs vliegen, maar die bleef helaas niet op het doek zitten, tot de teleurstelling van de biologen hier. Die vloog weer verder. Dus daar hebben we geen foto van kunnen maken. Hè? Wouter, wat was dat? Iets wits, hè? Ja, een klaverbaardje. Niet al te bijzonder in ieder geval. Wouter, jij hoorde eergisteren dat je een beurs hebt gekregen van €800.000... om onderzoek te gaan doen naar nachtvlinders en een camouflage. Daar het dan natuurlijk al een beetje over hebben gehad. In het kort, wat hoop je te gaan ontdekken? Dus inderdaad, het is een VD-beurs van de NWO. En ja, kijk, in het project, dat heet CamoSense, willen we eigenlijk kijken hoe camouflage evolueert. En een van de ideeën die we hebben, is dat dus die, onder andere die haren, het zijn eigenlijk een soort van schubben die er als haren uitzien, daarmee maken ze ook patronen op hun lijf en op hun vleugels. En dan, daarmee kunnen ze dus bijvoorbeeld zich visueel camoufleren of juist roofdieren afschrikken. Hè. Sommige nachtvlinders hebben bijvoorbeeld ogen. Maar diezelfde haren die kunnen ook dus ultrageluid absorberen. En soms is dat een beetje tegenstrijdig. Als je een mooi patroon wil maken, dan moeten je haren glad liggen. Dat bijvoorbeeld bij die pijlstaart. Maar als je goed ultrageluid wil absorberen, dan moet het weer een beetje uit elkaar staan. Zoals bij die dromedaris. En eigenlijk gaan we naar die, dat noemen we dan een trade-off. En we willen kijken onder welke omstandigheden is dat, ja, speelt die trade-off een belangrijke rol. Is het bijvoorbeeld als een soort heel erg door vogels wordt gepredeerd, heeft hij dan meer visuele camouflage? Of als hij juist weer meer last heeft van vleermuizen, heeft hij dan weer meer akoestische camouflage? En daar gaat het project eigenlijk over. Ja, dus het gaat echt om de camouflage van het, hoe die eruit ziet en hoe die de geluid kan absorberen van zijn vijanden. En ga je dan ook die nachtvlinders die we hier zien verzamelen om je onderzoek mee te doen? Dus deze voor vanavond, die laten we lekker met rust. Maar voor een aantal soorten die we gaan uitzoeken, die moeten we scannen. Dus dat doen we in het lab. Dus die gaan mee en die worden dan geprepareerd. En dan worden ze vanuit allerlei richtingen met een soort van robothoofd, sturen we daar ultrasone geluiden op af. En dat boost een soort van vleermuishoofd na. En dan meten we eigenlijk welke echo's er terugkomen. En we hebben ook een setup om foto's te maken. Om te kijken wat voor patronen ze hebben. En dan hebben we een soort van een speciaal programma voor wat we gaan ontwikkelen. Om dat te analyseren. Alsof dat door vogels wordt gezien. He, we moeten die foto's aanpassen naar hoe vogels hun omgeving zien. En dan kunnen we eigenlijk gaan uitrekenen hoe goed die camouflage is. En dat willen we dus voor iets van 400 soorten gaan doen. En daarmee kunnen we uiteindelijk voorspellen hoe verschillende levensgemeenschappen samenleven met hun roofdieren. Zoals. En dat wil jij heel graag weten? En dat willen we heel graag weten. En bijvoorbeeld of dat dan verschilt in de stad ten opzichte van het bos. Dat zijn dan de vragen die we daarmee uiteindelijk willen beantwoorden. Ja, het valt me toch heel erg mee eigenlijk hoeveel vlinders we zien in de stad. Tenminste, we zitten toch vlakbij Leiden. En je kunt het dus ook echt in je achtertuin doen. Er zit er kriebelt iets in mijn broek. Ik geloof dat er een vlinder naar boven is gevlogen. Zullen we één laatste vlinder even omschrijven als afsluiting van deze avond? Zien we nog iets moois op het doek zitten? Wat we nog niet hebben besproken. Ik zie hier daar helemaal in het hoekje. Ik weet niet, je kan hem zien. Hè? Dat is een zomervlinder. Een kleine zomervlinder. Ja, die is prachtig groen. Ja, je kan je voorstellen als die gewoon normaal op een blad ziet, dat je hem gewoon niet meer ziet. Zie je? Ja, hij is echt een heel mooie kleur. Turquoise groen of zoiets. Zeegroen is het. Dat is dus ook een nachtvlinder. Ja, zeker ook een nachtvlinder, ja. Ja, ook een prachtige spanner. Er zit nog van alles. Tussen de muggen en de andere insecten. De vuursteenvlinder, hè? Die hadden we in het begin van de avond ook. Dat is ook echt een... Hoe langer je naar kijkt, hoe meer je ontdekt. En zeggen wel eens voor de grap, nachtvlinders zijn een gift that keeps on giving. Want je blijft gewoon dingen ontdekken. Dat is zo geweldig aan deze groep. En aan deze uit de hand gelopen hobby eigenlijk. Ja, prachtig. Ja, het zijn echt allemaal prachtige beesten. Ik heb er nu een aantal van dichtbij kunnen zien. En ze zijn allemaal ook zo verschillend. Dat is echt onvoorstelbaar. Nou, wij gaan nog even verder kijken wat er nog aankomt vliegen. En dan sluiten we de avond zo straks af uit deze volkstuin. Roos zit in de kielzoog van bioloog Wouter Halfwerk. En met vlinders tot in haar broekspijpen sluiten we de avond af, Roos. Dank je wel. Ja, jij moest ook lachen toen je de verbazing hoorde bij Roos van het aantal vlinders, Kars. Ja, klopt. Ja, dat is waar iedereen... Hè? Ja. En dat, want je kan dit dus ook best in je eigen achtertuin doen. Je hoeft dus geen landgoed te hebben om... Nee, absoluut niet. Met een lamp kan het natuurlijk, maar je hoeft niet eens echt een lamp neer te zetten. Je kunt gaan stropen in je eigen tuin, maar je kunt ook gewoon 's avonds, een uurtje na zonsondergang, als het echt donker is geworden, met je zaklamp eens in de vlinderstruik gaan schijnen. En dikke kans dat je daar, als het een beetje een warme avond is, dat je daar de huismoeders op ziet. En die herken je al uit de verte, want dan zie je hun oogjes oplichten. Want als die zaklamp in hun ogen komt, dan geven die oogjes licht. Dus dan zie je van die twee rode lampjes. En als je daar dan op schijnt, zie je dat er een mooie nachtvlinder in je eigen tuin zit. En misschien dat je er wel 10 of 20 tegenkomt. En gewoon dan dus de app openen? Juist. Waarneming.nl? Juist, ja, foto maken en dan kan die foto herkend worden. Eventjes nakijken of het klopt, want ja, ook zo'n app kan er natuurlijk naast zitten. Maar ja... En zou je dan mensen aanmoedigen om daarvoor op te blijven? Ja, natuurlijk. En ik denk dat die mensen ook zelf dan zo enthousiast worden dat ze dat vanzelf gaan doen. En kijk eens in je buurt of er ergens genachtvlinderd wordt. Want het is ook gewoon een hele belevenis om net als Roos gewoon bij zo'n lamp en zo'n laken te zitten en te kijken wat er allemaal op afkomt. En dat gebeurt ook op allerlei plekken in Nederland. Dus wie weet, nu de corona weer wat afneemt, hoewel... Wie weet. Ja, wie weet. Anders volgend jaar. Anders volgend jaar mogen ze graag met je mee. Cars Veling, dank je wel. Dank voor je komst hier in het holst van de nacht naar de studio. Cars Veling, ecoloog bij de Vlinder Stichting. Hier in de studio op deze nachtvlindernacht. En op afstand dank aan bioloog Wouter Halfweg. Viel je nou midden in het gesprek over nachtvlinders of wil je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap? Abonneer je op onze podcast Focus Wetenschap. Daar zijn alle verhalen 24 uur per dag, wanneer je wil, te beluisteren. Is podcast Focus Wetenschap en dan hoef je niet wakker te blijven tot 3 uur 's nachts. Maar dat kan natuurlijk wel, want je kan zomaar een vlinder tegenkomen in die vlinderstruik. We gaan naar het nieuws van 3 uur. Tot zo. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In het zuiden van Limburg hebben tienduizenden mensen de dringende oproep gekregen om hun huizen te verlaten vanwege het stijgende water. In delen van Roermond en Echtzusteren gaat het om verplichte evacuaties. Ook in delen van IJsden en in verschillende dorpen van de gemeente Stijn was er een oproep om te vertrekken. In Bunde bij Meersen kan de Geul het water niet meer kwijt in de Maas, omdat het water in de rivier stijgt. Daar moeten ongeveer 2300 mensen hun huis uit. Delen van Meersen staan inmiddels blank. In Maastricht lijkt het waterpeil in de Maas iets minder hoog uit te komen dan eerder werd gevreesd. Eerder kregen duizenden mensen uit de wijken Heugem en Randwijk de dringende oproep om te vertrekken. Een groot deel van de bewoners heeft daar gehoor aan gegeven. De veiligheidsregio waarschuwt wel dat het water in die wijken over de kade kan gaan komen. De Maasboulevard is vanwege de wateroverlast afgesloten. En ook de Wilhelminabrug is uit voorzorg afgesloten vanwege trillingen. In Duitsland is het dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen tot boven de 55, meldt persbureau DPA. Ook het lot van duizenden mensen is onzeker. Vele van hen worden vermist, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen zichzelf in veiligheid hebben weten te brengen, zegt de minister-president van de deelstaat Rijnland-Pfalz. Ze zijn moeilijk te bereiken omdat een deel van het mobiele netwerk is uitgevallen. Ook zitten nog 165.000 mensen zonder stroom. In België worden inwoners van de Belgisch-Limburgse gemeente aan de Maas gevraagd om de lager gelegen gebieden te verlaten. Het gaat onder meer om de gemeente Maasmechelen, Lannaken en Maaseik. Enkele straten van Lannaken worden verplicht geëvacueerd. Volgens de Belgische autoriteiten wordt rond dit moment de hoogste waterstand daar verwacht. Tegen de VRT zei de gouverneur dat de dijken daar mogelijk niet op berekend zijn. In België zijn tot nog toe zeker 11 mensen omgekomen door de overstromingen. En ook worden er nog enkele mensen vermist. Het weer, het is nu zo goed als droog. Later overdag af en toe zon, landinwaarts meer bewolking, kans op een bui en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Goedenacht, je luistert nog steeds naar Focus. En tot 4 uur hoor je hier de beste podcast van NPO Radio 1. Van het ene nachtdier naar het andere. In Vroege Vogels en Andere Dieren bespreken bioloog Auke Florian Hiemstra en eindredacteur Anneke Naafs elke week een bijzonder dier waarvan ze alles willen weten. En welk beestje is op dit tijdstip nou beter te bespreken dan de vos? We lezen een stukje voor uit het boek De Fantastische Meneer Vos van Roald Dahl. Meneer Vos. Op een heuvel boven het dal lag het bos. In het bos stond een enorme boom. Onder de boom was een hol. In dat hol woonden meneer Vos, mevrouw Vos en hun 4 kleine vosjes. Iedere avond als het donker werd, vroeg meneer Vos aan mevrouw Vos: en liefste, wat mag het wezen vandaag? Een mollig kippetje van boer Bolus, een eend of een gans van boer Bits of een mooie kalkoen van boer Biet. En wanneer mevrouw Vos hem had verteld wat ze wilde hebben, sloop meneer Vos in het nachtelijke duistere dal in en bediende zichzelf. De boeren Bolus, Bits en Biet wisten best wat er gebeurde. Dat maakte ze wild van woede. Het waren geen mannen die het leuk vonden om iets te geven. Nog minder leuk vonden ze het als er iets van ze gestolen werd. Ze pakten dus alle 3 iedere avond hun geweer en verstopten zich in een donker hoekje van hun eigen boerderij in de hoop de rover te snappen. Maar meneer Vos was er te slim af. Hij naderde een boerderij altijd met de wind in zijn gezicht en dat betekende dat als er soms iemand verderop in de schaduw op de loer lag, de wind al van verre de geur van die man naar de neus van meneer Vos voerde. Op die manier rook meneer Vos het al van 50 meter afstand als Bode zich achter zijn kippenhok nummer 1 verstopt had en dan ging die vlucht de andere kant op naar kippenhok nummer 4, helemaal aan het andere eind van de boerderij. Potverdrie dubbeltjes, dat rotbeest, zei Bolus. Als ik dat kring in mijn vingers krijg, zei Bits. Hij moet afgemaakt worden, riep Biet. Maar hoe, vroeg Bolus, hoe kunnen we dat beest in vredesnaam te pakken krijgen? Biet pulkte fijntjes met een lange vinger in zijn neus. Ik heb een plan, zei hij. Je hebt nog nooit een behoorlijk plan bedacht, zei Bits. Hou je mond en luister, zei Biet. Morgen nacht zullen we ons vlak bij het hol waar de vos woont verstoppen. Daar zullen we wachten tot hij eruit komt en dan bang, bang, bang. Heel slim, zei Bits. Maar dan zullen we toch eerst even dat hol moeten vinden. Mijn beste Bits, dat hol heb ik heel toevallig al gevonden, zei sluwe Biet. Het is in het bos, op de heuvel, onder een enorme boom. Vroege vogels en andere dieren. Ik zie er een in de verte. Anneke Naafs. Nee, echt? Auke Florian Himstra. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan de hand is. Het is eigenlijk een best wel een langgerekt dier op wat kortere pootjes. En dan te bedenken dat je met die korte pootjes 60 km per uur kan lopen op volle snelheid. Hè? Ik heb dus gehoord dat ze echt kebab eten ook, wat gewoon studenten op straat laten vallen. Hij eet ook eieren van weidevogels. Elke keer weer, als ik een vos zie, dan maakt mijn hart wel een sprongetje. Het is het allermooiste zoogdier in Nederland. Ja, we hoorden een stukje uit de fantastische meneer Vos van Ronald Dahl. Roald. Van wanneer is het boek, zei jij? Ja. 1971. Ja, ja. 1971, oké. Okay. Ja, ik geloof dat hij de 58ste druk is. Kijk, en we weten natuurlijk vroege vogels en andere dieren. Maar nu gaan we het eindelijk eens hebben over een nachtdier. Wat ik ook wel heel erg leuk vind eigenlijk. De vos. Avondmens. De vos, inderdaad. Ja, zeker. Aan tafel zijn aangeschoven Sascha Voet. Sascha, jij bent stadsecoloog in Amsterdam. En Mark Kras, boswachter van Staatsbosbeheer Hollandse Duin. Ja, en daar komt die vos voor. Ja, en het gaat over de stad en daar komt die vos ook voor. Nou, ze wonen dus wel in de stad, maar je kan beter zeggen aan de buitenrand van de stad. Of in de open plekken, maar in de binnenstad zijn allemaal dichte huizenblokken. Daar zal geen vos wonen. Ze komen er wel eens, maar... Even over de vos. Wat is het voor dier? Hij is van de hondachtige. Ja. En het is het allermooiste zoogdier in Nederland. Kijk. Oh, dat is een bekende. Hoe ziet hij eruit dan? Hoe herken je een vos? Waanzinnig mooi. Nou, hij is een beetje roodbruinig. Het is eigenlijk een best wel een langgerekt dier op wat kortere pootjes. En hij heeft dan een hele lange staart. En de buik is wat lichter en aan de bovenkant is hij wat donkerder. En mannetje, vrouwtje, zie je daar een goed verschil tussen? Ja, de mannetjes zijn wel iets groter. De rekel, he, heet mannetje. Ja. Hoe heet een vrouwtje? Een moer. Ja, fantastische dieren. Ja. En dan te bedenken dat je met die korte pootjes 60 km per uur kan lopen op volle snelheid. Hè? Dat is, oh, ja? Maar goed, dat is niet het tempo waarmee die meestal loopt. Hij loopt meestal rustig aan en houdt alles goed in de gaten. Want het zijn slimme dieren. En wat eet een vos? Behalve kiepertjes, ganzen en eenden van de boeren uit het boek? Kleine zoogdieren in de eerste plaats. Maar ook fruit, wormen. Eigenlijk alles wat er zo'n beetje voorhanden is, daar zal die, dat zal die willen eten. Dus ook als die in de stad ons afval vindt, wat eetbaar is, dan zal die dat ook eten. Ook al is dat wat minder gezond voor hem. Ik heb wel eens gehoord dat ze echt kebab eten ook. Wat gewoon studenten op straat laten vallen. Ja, voskebab. Ja, dat is niet verstandig voor zijn gezondheid, zeg maar. Maar het is een opportun dier natuurlijk. Ja. Ja, ons voedsel is veel te zout en veel te zoet. Dat is gewoon niet gezond voor dieren. Ook niet voor mensen, hè? Nee. Toch? Nee. De mens is ook maar ik ga niks meer zeggen. Je had net vanavond. Je had net thuisbezorgd gebeld voor een lading kebab. Nee, om te voeren aan die vos. Ik zeg er misschien iets te veel voor als vader. Zeg ik te veel. Dus Ja. Is dat nou ongebruikelijk dat een dier zowel fruit eet als vlees? Nou, nee, niet echt. Doen alle zoogdieren dat? Nee, niet alle zoogdieren doen dat. Nee, maar de vos, ik wil nog iets toevoegen wat de vos ook eet. Uh-huh. Hij eet namelijk ook eieren van weidevogels. Ja, en daar is niet iedereen blij mee, kan ik me voorstellen. Nee. Nee, maar ik wil niet alleen de schuld geven aan de vos. Want je hebt ook ooievaars en blauwe reiger en de rat. En de boer die te vroeg maait, die helpen, zijn ook niet helpvol voor de weidevogels. Dat is wel grappig, wat Sascha zegt is natuurlijk waar. Hij eet weidevogel-eieren. Dat betekent dus dat hij ook in de weides voorkomt. Dus in het platteland komt hij voor. En dan komt hij in de duinen komt hij voor. En dan komt hij de landgoederen voor. En aan de randen en de groengebieden van de stad, daar komt hij voor. Komt hij eigenlijk overal voor in Nederland dus? Eigenlijk daar waar voldoende voedsel te vinden is en ruimte is. Daar weet hij ze wel een plekje te verwerven. En dat is natuurlijk super knap. Maar dat was niet altijd zo, hè? Nee. Want ze kwamen eerst alleen in de hogere delen van Nederland voor. Ja. Dus het oosten en het zuiden. En hoe is dat gegaan dan, dat hij nu overal voorkomt? Dus eerst kwam de vos niet voor in de duinen. En mogelijk hebben jagers daar in de vorige eeuw die vos uitgezet. 4 vossen hebben ze daar uitgezet. En die hebben het gewoon supergoed gedaan. En daar is nu een populatie. Ja, dat verhaal ken ik ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze het op eigen houtje hebben gered. Omdat we natuurlijk wel best wel veel natuurgebieden alweer aan elkaar verbonden hebben. Ook al is het veel minder ver dan dat je zou willen. Dus op eigen houtje redden ze het ook. Kijk naar een boomarter de laatste decennia. Die zich binnen no time van het oosten naar de duinen en tot in het centrum van Den Haag heeft uitgebreid. En dat is eigenlijk is die vos zijn voorloper. Ja, de vos die redt het ook wel op eigen houtje. Maar dit is wel echt. Jagers hebben ook wel een handje meegeholpen. Ja, ja, ze staan en die er helpen wel met meer dingen een handje mee. Ja, en dat de vos nu weer in de duinen zit, dat kunnen wij ook merken volgens mij aan de dieren in de stad. Ja. Want daardoor hebben wij nu volgens mij heel veel meeuwen. Nou, wat je ziet is natuurlijk dat de meeuwen op een gegeven moment ontdekten van wacht eventjes, de vossen worden hier niet meer afgeschoten. Want dat was natuurlijk ook de reden waarom de vossen er niet meer voor kwamen. Ze zijn verdwenen omdat ze daar gewoon afgeschoten werden. Want voor bond of om te voorkomen dat ze nee, omdat de adel ophouden. Wilde jagen. Oh, okay. Want in de duinen werd jarenlang werden gewoon fazanten gefokt. En die werden uitgezet en daarop werd gejaagd door de adel. Dus het was niet de bedoeling dat de vos dan even eerder nee, langs kwam? Ja, daar was hij niet voor bedoeld, die fazant. Die was niet voor die vos bedoeld, maar die was voor het schot hagel bedoeld. Dus om Roald Dahl te noemen, Sjaakje de wereldkampioen. Daar komt hij ook weer voor en dan is hij bezig om fazanten te jagen. Dan gaat het niet over vossen, maar over fazanten. En daar ook zie je de adel weer jagen. Dus, maar dat was een van de redenen waarom de vos dus echt bestreden werd in de duinen. En fazanten werden daar geteeld en werden uitgezet. Dus ik krijg heel vaak in de duin krijg ik de vraag van waar zijn de fazanten gebleven? Nou ja, de fazanten zijn, we zijn gestopt met uitzetten en ze heel erg helpen. En we zijn gestopt met het bestrijden van hun vijand, de vos. En fazanten broeden op de grond. Maar die meeuwen, die broeden ook op de grond. En die dachten op een gegeven moment, wacht eens eventjes, het wordt hier eventjes te heet onder onze voeten. Waar kunnen we een plek vinden die vergelijkbaar is? Dus ze zijn op daken gaan zitten in de steden. En vervolgens keken ze over de dakrand. Hé, hey, wacht nou eens, die mensen zetten hier gewoon patatkramen en allerlei andere voor ons klaar. Dit is eenvoudig, hier kan ik eigenlijk best wel goed vertoeven. Ja. Dus die hebben het eigenlijk best wel getroffen in de stad. Totdat mensen erachter kwamen dat het eigenlijk wel lastig was. Dus die meeuwen hebben zich netjes verplaatst naar een plek waar zij het weer beter konden vinden. Ja. En nu zie je dat de vos eigenlijk weer hetzelfde doet. Ook die ziet de voordelen van de stad. Ja, in het havengebied, daar op de platte daken, daar broeden allemaal meeuwenkolonies. Maar er is dus een verhaal van, je had daar de grote olietankers, daar van Tam Oil. En daar zaten ook dan meeuwenpopulaties op. Maar aan de zijkant van zo'n gebouw zit zo'n trap eraan vastgelast, toch? En ja. Vossen die zijn echt supergoeie klimmers. Dus er was dan een beheerder en die was naar boven gegaan om daar even de installatie te bekijken. En hij moest echt aan de kant springen, want er was dus een vos die was daar op dat dak bij die meeuwenkolonie, dus die eieren aan het eten. En die rende zo weer de trap af. Ja. Geweldig. Ja, dus dan dachten de meeuwen inderdaad veilig te zijn, maar alsnog niet. Nu komt de vos gewoon weer achter ze aan. Oh, geweldig dit. Ja. Jij zei slimme dieren, hè? Nou, dat klinkt wel zo. Maar het imago is een beetje, dat het een sluw dier is. Dat heeft een beetje een negatieve connotatie, hè? Ja, maar ze worden, dat is natuurlijk een mensenconnotatie. Dat vind ik ook het grappige. Daarom vroeg ik van hoe oud is het boek. Want in de Vos Reinaarde neemt de vos continu de adel in de maling. Daar Vos Reinaarde is een veel ouder boek, die, onder, die daar te grazen wordt genomen. Vos Reinaarde is een veel ouder boek, toch? Is veel ouder, is middeleeuwen. Het is echt natuurlijk een heel oud boek. En, dat, en daarna is en je ziet trouwens in het Frans heet de vos Renard. Oh ja? Ja. En in de, en het Spaans heet hij Zorro. Oh, ja? En dat is ook een slimme jongen die de boel in de maling neemt. Dus het is natuurlijk heel... Maar dan is Zorro dus naar de vos genoemd. Natuurlijk. Natuurlijk, en dat maskertje niet helemaal. Maar dat, dus hij, het is een vos die neemt in de literatuur, neemt hij dus eerst de adel te grazen. En in Roald Dahl, dat is een verhaal, neemt hij de boeren te grazen. Dus ja, wij mensen worden steeds te grazen genomen door die vos. Ja, dan ga je hem op een gegeven moment in plaats van slim sluw noemen. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Heb jij nou wel eens een vos gezien, Sascha? Ja. Ja. Maar vertel daar eens even over, je eerste live vos. Ik was vrijwilliger bij de Toevlucht. Dat is de zoogdieren- en vogelopvang in Amsterdam, in de Bijlmerweide. En daar hebben ze soms dan ook vossen. En er zat daar, ik kwam daar dan elke woensdag. En toen was er op een dag was er dus een vos. En ze hadden daar van die halve boomstammen staan. En die vos die lag dus op die boomstam. En ik was andere hokken aan het schoonmaken. En elke keer dat ik langsliep om dat, dan een emmer water te halen of weet ik veel eten. Dan zat die vos dus op die boomstam. En die volgde mij zo met zijn ogen. En ik vond dat echt zo erg leuk. Want elke keer als ik weer de hoek om kwam, dan dacht ik, oh, zit hij weer op mij te wachten? Kijk je naar. En dan zat hij zo naar. Dat was heel leuk. Ja, en die vossen daar worden, die zijn dan gevangen, want die zijn ergens verzeild geraakt waar ze zich niet redden. Ja, bijvoorbeeld in de stad. En dan worden ze gevangen, dierenambulance brengt ze naar de opvang. Ja, en dan als ze weer als er iets mee is en ze weer aangesterkt zijn, dan worden ze weer uitgezet. Ja, ook Florian, heb jij wel eens een vos gezien? Nou, Ik mag af en toe wel eens meerijden met een dierenambulance. En op een gegeven moment was er een melding binnengekomen van een kat, een dode kat op straat. Nou, dat gebeurt wel eens. Dus we gingen met dierenambulance ter plaatse. En onderweg was er nog een melding van ongeveer dezelfde plek, van er ligt hier een dode hond op straat. Dus we dachten, goh, misschien gaat het over hetzelfde beest. Op een gegeven moment stappen we de auto uit en daar ligt inderdaad een dode vos op straat. Echt net op de grens van Leiden ongeveer. Dus hij was bijna met zijn snuit Leiden binnengelopen. Maar helaas, een natuurlijke selectie. Deze heeft het niet gehaald. Maar wie weet ooit nog eens echte vossen in de stad in Leiden. Nou, die zullen er wel zijn, toch? In Leiden? Ja, in alle steden zijn toch vossen? Ze komen overal. Ja, maar Leiden is wel een stad waar, ik weet niet hoeveel groen plekken er zeg maar dieper in de stad zijn. Kijk, in Den Haag is het zo, dat het Haagse Bos, dat is een prachtig mooie groene long, de stad in Amsterdam. Ja, dat is een schechte stad in, hè? Ja. Vondelpark wellicht. Dus steden waar echt grote parken zijn, waar die beesten zich goed kunnen vestigen, die lenen zich ertoe. En we hebben dit jaar met jonge vossen in het Haagse Bos gehad. Nou, dat was een oploop van mensen die daar eigenlijk het opgroeien van die jonge vossen hebben gezien. Ja, vanaf dus het pad kon je gewoon die jonge vosjes steeds rond het middaguur zo even uit het, kwamen ze uit het hol. En dan kwamen ze in schoonmaken. En naarmate ze langer in het hol zaten, werd het schoonmaken steeds feller. Want volgens mij zaten er ook steeds meer ongedierte zat er in het hol. En dan was het schoonmaken, likken, een beetje rondlopen. En op een gegeven moment gingen ze weer naar binnen toe. En dat is echt... Dus ik heb... Ja, ik ben zeker regelmatig geweest kijken. En niet alleen omdat ik die vos heel graag wilde zien, maar ook om te zorgen dat de mensen daar op een goede manier van bleven genieten. Dus blijf op het pad en kijk en ga ze niet voeren. Want dan verander je het gedrag van die dieren. Dat is ongezond voor die dieren. Maar is het echt nog een wild beest als hij daar zit? Want dat is in no time wordt zo'n beest tam, lijkt me dan toch? Op het moment dat wij ze tam maken, wel ja. Maar als wij ons verstandig gedragen en afstand houden en gewoon genieten vanaf het pad waar al die mensen al... Want het eerste wat die jonge vosjes zagen toen ze uit het hol kwamen... waren voorbij wandelende Hagenezen en Hagenaars. Dus ja. wat gezellig hier. En dus zij hielden ook afstand. En die mensen bleven gewoon lopen. En die bleven ook netjes op het pad kijken. En op een gegeven moment werd de oploop wat groter. Dus ze hebben een lint gespannen. En ik ben steeds langs gegaan om te praten van... nou, hoe gaat het nu? En spreken jullie elkaar een beetje aan? Nou, dat werd allemaal beaamd. Van ja, we houden elkaar echt wel in de gaten. En op die manier hebben we eigenlijk, denk ik wel 2 maanden lang... hebben al die mensen kunnen genieten van jonge vossen. Ik heb zelfs iemand gesproken, die kwam uit Duitsland... om een jonge vos te kijken... Zo bijzonder was het dat je dat het was zo makkelijk om te zien, ja. Dat is ook wel de magie. Zonder dat wij ons daarmee bemoeiden. En dat vond ik het mooie eraan. We bemoeiden ons er niet mee. Dat ging gewoon allemaal vanzelf. Dus dat vond ik echt geweldig. Maar ze zijn ontzettend fel. Ze zijn ontzettend fel. Dus dat, ik heb wel eens geprobeerd een kat in zo'n bak gedaan. En als die niet wil, nou dan berg je maar. Nou, ik heb ook wel gehoord van collega's die probeerden een vos die vast zat te pakken. Nou, dat is geen doen. Yeah. Dat is niet te doen. Die kun je niet zomaar pakken. Die beesten zijn ontzettend fel. Maar als stadsdier heb je dat toch ook wel een beetje nodig? Ik doe zelf onderzoek aan de meerkoet. Dat staat ook bekend als een fel beest. Eentje die ook echt zijn plek in de stad heeft geclaimd. En de vos die doet dat eigenlijk precies ook. Hè? Die is fel, die claimt eigenlijk een stukje nieuw habitat. Zo'n stadspark wat eigenlijk nog onontdekt was. De vos die vindt daar toch een plekje. Ja. Dat is ook wel innovatief. Ja, ze zijn heel flexibel. En ze weten dus heel goed een plek te veroveren... in een omgeving waarvan je op eerste oog denkt van... ja, is dat nou de plek voor een vos, zoals een stad? Maar ze weten daar dus heel goed een plekje te vinden. En helemaal, als je dan even uitzoomt en kijkt naar een stad als Londen... nou, daar is het volgens mij doodnormaal om 's nachts een vos tegen te komen. Ja, onder het stadion van Chelsea zit een burcht. Wauw. Oh ja? Er zijn Champions League beelden... waarbij er gewoon een vos oversteekt over de middenlijn. Fantastisch. Er is geen Britse speler die ervan opkijkt, zeg maar. Dat is echt... Ongelooflijk. Ja. Verwacht je dat in Amsterdam ook, Sascha? Nee. Nou, er zitten wel vossen in de rafelranden van Amsterdam. En je zal elk jaar net voor het paarseizoen... dat die vossen dan, de mannetjesvossen, op zoek zijn naar een nieuw territorium. Dan komen ze wel de stad in. Maar je moet niet denken dat de vos echt graag in die binnenstad wil wonen. Vroege vogels en andere dieren. Anneke Naafs en Auke Florian Hiemstra. Een heftig geluid eigenlijk wel. Ja, wat is het wordt niet voor niks gebruikt in horrorfilms en spookfilms. Dan hoor je dit heel vaak. Je zit gewoon horrorfilms te kijken en ineens denk je, dat is een vos. Ja. Maar wat is dit voor kreet? Dit klinkt als een dier in nood, of is die dat niet? Nee, dit is paartijd. Ja, dit is een... Dat is een lokroep. Dier in seksuele nood. Hoor mij! Oh, wat grappig. Ik heb nooit geweten dat ze dit gebruikten voor enge films. Maar nu je het zo zegt... Nou, ik snap het wel. Als ik s'nachts door Leiden loop en ik hoor dit, dan ga ik net wat sneller lopen, denk ik. Dat is die gil, die angstkreet. Oh, dat is wel grappig. Dat zijn dus gewoon vossen. Ja, deze ken ik wel. Maar ik snap het wel, Sas. Het zijn angstaanjagende kreten eigenlijk. Ja. Ja, en die vos is toch zo'n... Ik heb ook een keer, leuk dat jullie het vragen, ik heb ook een vos gezien. Vertel. Op mijn allereerste werkdag bij Vroege Vogels. Ik denk 3 of 4 januari 2015. Ik reed 's ochtends om 6 uur naar Stadszicht, bij het Naardenmeer, waar het radioprogramma wordt gemaakt. Ja. Het laatste deel, ik weet niet zo goed waar ik zijn moet. Ik rijd heel langzaam en in de verte zie ik zo een vos oversteken. Die grote, dat je eerst denkt, hè, wat is het? Maar als je die staart ziet, is het onmiskenbaar. Ik vond het bijna een mystieke ervaring. Mm-hmm. Ja, dat wil je toch, dat zou je willen dat iedereen dat zou kunnen beleven. Ja, maar kijk maar aan en denkt, ja, ik zie iedere dag een vos oversteken. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is, maar de mystieke ervaring, ik vind het ook elke keer weer, als ik een vos zie, dan maakt mijn hart wel een sprongetje. Ja, ja. Toch wel. Ja, zeker. Waar zit hem dat in, denk jij? Ja, je staat toch oog in oog met wilde natuur. Dat is toch een wild dier. En het zijn prachtig. Ja, wat Sascha zegt, het zijn natuurlijk fantastisch mooie gekleurde dieren. En ze hebben zo'n enorme heerlijke pluimstaart die ze dan 's nachts als ze buiten liggen in de kou zo om zich heen kunnen slaan. En dan ja, daar heerlijk kunnen. Ja, ik vind dat. En die slimheid, ja, dat spreekt mij wel aan. Dus ik vind het wel geweldige dieren. Wat gebeurt er als jij een vos ziet? Wat is er dan voor interactie tussen jullie? Of is het gewoon de vos rent weg? Punt. Ja, nou niet punt. Dat is het grappige aan vossen. Een vos, vaak liggen ze in de duin bijvoorbeeld. Liggen ze lekker in het zonnetje. Liggen ze lekker op hun gemak een beetje te slapen. Want vannacht moet het weer gebeuren. Dus overdag is er niet zoveel te doen. Dus dan liggen ze daar een beetje. En stel dat we dan dat ik zo'n vos zie liggen. Dan is voor mij natuurlijk stop. Kijk, afstand houden, want hoe langer ik rustig ben, des te langer ik kan genieten van het prachtige dier. Nou, stel dat hij dan toch wakker wordt of dat ziet, dan is altijd dit eerste. Hij schrikt ook. Hij denkt van, wat heb ik daar nu voor me? Een boswachter. Dat denkt hij. En dan springt hij op en dan rent hij weg. En wat altijd strijk en zet, na een meter of 50, hij stopt en kijkt om. Altijd. Ik fotografeer heel graag vossen. En ik weet, dus ik heb een telelens bij me. En ik weet, na een meter of 50, hij op een open plek. Ik zie de vos door de struiken gaan. Hij komt op een open plek. En altijd, mijn telelens staat klaar. Hij draait zich om. Klik, klik. En ik heb een foto terwijl hij naar me kijkt. Maar dat doet hij niet voor het fotomoment. Ik weet het niet. Maar dat doet hij niet voor het fotomoment. Hij doet het omdat hij in de gaten wil houden. Het is natuurlijk een slim dier. Dus hij houdt in de gaten. Hoe gevaarlijk ben jij nou eigenlijk wel? Laat ik eerst even afstand creëren. Dan kan ik eens even goed kijken hoe gevaarlijk je bent. Er staat overigens, zag ik een filmpje van Vroege Vogels ook. Waarin je de muizensprong ziet. Die vos maakt. En dan zie je een vos langs een weg lopen. En hij loopt en hij loopt. En ze is rustig op weg aan het kuieren. Ik weet niet waar hij naartoe op weg is. En in één keer dan zie je dat hij best wel met een vaartje in één keer stopt. En dan stilstaat. Draait. En dan springt hij met vier poten zo de lucht in. En dan komt hij zo in één keer met zo'n grote boog. Poef, in het gras. Nou, hij heeft nooit gezien wat hij was. En hij haalt er een prooi vandaan. Dus terwijl hij op een redelijk tempo langs die weg loopt, hoort hij in de berm, of ruikt hij in de berm, zijn prooi. Hij draait om en puur op die zintuigen maakt hij een sprong. En met vier poten en zijn snuit tegelijk, paf, heeft hij zijn prooi te pakken. En dat heet een muizensprong. En dat heet een muizensprong. Ja, ja, we hebben ook prachtige beelden. Moeten we ook maar een beetje op de website zetten. Van onze natuurfilmer Stijn Philips. Die zat in Meinerswijk. Lag die in de weilanden op iets te wachten. Iets anders natuurlijk. En toen ineens verscheen er een vos. En blijkbaar, nou ja, die natuurfilmers denken daar natuurlijk aan om met de windrichting en zo goed te liggen. En die vos is heel lang bezig geweest te jagen. Dus dat is een hele lange sequentie van die vos die een paar keer springt. Ook zo'n, wat dan blijkbaar muizensprong heet. Ja. En uiteindelijk iets vangt. Ja. Nou, ja, Stijn was ook helemaal flabbergasted. Maar dat is het dus, omdat je de vos laat zich niet zo vaak zien. Dus als je hem dan ziet, dan is het extra bijzonder. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Inmiddels is binnengeslopen Steven van der Meijen. Steven, yay! Steven komt iedere week en neemt dan een karretje met iets leuks mee. En in dit geval een fantastisch mooie, grote, uiteraard opgezette vos. Oh. Wauw. Ja, want wat laat je zien over vossen? Ik denk altijd iedereen weet hoe een vos eruit ziet. Maar kennelijk, ik woon in Zandvoort. Ik heb ze bijna maandelijks door de straat. en op mijn balkon gehad. En dus in de tuin. Vos en damherten zijn jouw huisdieren eigenlijk? Ja. Je voortuindieren? Ja, ja, tuinsoorten, inderdaad. Dit is ja, echt hij is nou zo groot als een, nou, wat zal ik zeggen, een gemiddelde hond of zoiets. Een klein hondje. Een klein hondje. Jij vindt flink, een klein hondje. Een klein hondje. Opvallend is natuurlijk die hele grote staart. Maar die hele grote oren, dat valt me nu op. Nou ja, ja, dat is twee keer zo groot als ik dacht ook toen hij binnenkwam. Ja. Ik dacht meteen die oren. Goed horen, goed kunnen lokaliseren, waar komt het geluid vandaan. Daar heb je heel veel aan hele grote oorschelpen. En die kunnen ze ook, nou ja, je ziet het bij honden ook vaak, hè, die kunnen ze draaien, die kunnen ze bewegen. Dus die helpen dan ons uitstekend. En ten opzichte van een hond, waar we hem dan een beetje mee vergeleken, wat mag, hè, want hij is van de hondachtige, heeft hij dan een klein koppie? Nou, goed dat je het zegt. Want we hadden natuurlijk heel lang in Nederland maar één hondachtige, en dat was de vos. Inmiddels heeft hij concurrentie van de wolf. Dus ik heb even een wolvenschedel mee. Wow, om het grote verschil. Dat is wel dat even een andere dus, koek, dat is dus maatje herdershond. Ongeveer, hè, een wolf. Een forse herdershond. Ik heb ook een schedel van een goudjakhals. Oh ja. En die is die dan? Ja, die is nog iets kleiner dan. Die is de vos. Nog een. Nou, dat gaan we nu zien. Dit is trouwens wel een beroemde vossenschedel die ik pak. Oh ja? We hebben ooit opname Vroege Vogels hier gehad. Die hebben een hele serie gemaakt. En daar komt een dode vos binnen. En dat is deze vos. Oh. Dus dit zijn de drie hondachtigen in Nederland. De wolf, de goudjakhals en de vos. Nou, de vos en de goudjakhals zijn wel min of meer hetzelfde. In dezelfde range. Maar de wolf is dus echt, nou ja, 2,5-3 keer zo groot. Nee, de houding is heel erg mooi. Hij is ook een klein beetje aan... Het kop wat lager bij de grond. Heel voorzichtig ook aan het lopen. Ja. Hij is echt aan het luisteren. Hij is echt aan het. Hij denkt dat er ergens wat zit. Dat is een beetje mijn. Hij is heel dynamisch, noemen we dat. Opgezet. Maar dat is ook mooi aan deze. Want ik weet niet of Sascha het met me eens is. Maar ik zie gewoon echt de buik. En ik zie de rugspieren. En zijn pootspieren. Je ziet ook die spanning op die voorpoten. Waarbij die klaar staat om te springen. Dat zie je terug. En dat is dus natuurlijk geen echt. Dat is allemaal aangebracht. Dat is kunststof wat daarin zit. Het enige echte van de vos wat er nog aan zit, is zijn vel. Ja. En dat is natuurlijk gewoon een slap vel. Ja, dus dat hele vulling, dat hele lijf wat er kunstmatig in zit nu. Nou ja, dat is beeldhouwwerk. Ja. Eigenlijk om, dat is heel mooi. Ja. Vroege Vogels en andere dieren. Met Auke Florian Hiemstra en Anneke Naafs. Dankjewel, Stefan de Meijer van Naturanus, dat je ons toch iedere week weer verrast met iets moois. We zitten aan tafel met Sascha Voet, stadsecoloog van Amsterdam. En Mark Ras, boswachter. En nou zeg jij dan Nationaal Park Hollandse Duinen? Ja. Dan zeg ik het goed. Ik ken heel veel mensen die graag alle vossen in Nederland opgezet zouden willen hebben. Die zijn niet goed wijs. De vos mag gewoon bejaagd worden, hè? Niet zomaar. Je zult daar toestemming voor moeten vragen. Maar goed, als je er last van hebt, als je kunt aantonen dat je er last van hebt of gaat krijgen, dan mag je erop jagen. Als je kunt aantonen dat daar een noodzaak toe is, dan kun je bij de provincie aanvragen om te mogen bejagen. Want dat gebeurt in heel veel natuurgebieden. Daar wordt je bejaagd. In de weidevogelgebieden, daar staan de weidevogels zo onder druk. En we weten natuurlijk dat weidevogels in Nederland een van onze kenmerkende soorten is voor ons landschap. Daar zijn er allerlei knoppen om aan te draaien. Dus je kan de predatoren wegvangen of doodschieten. Of buiten houden met rasters, dat is ook wat veel gebeurd. Maar je kunt nog veel meer doen aan de inrichting van het landschap en zo. Dus het is een combinatie van maatregelen waarmee we de weidevogel vogels kunnen behouden. Ja, je moet eigenlijk dat voordat ze dus een nieuw territorium zoeken, die jonge rekels, moet je eigenlijk dat hele territorium de vossen afschieten. Wil je iets positiefs doen, ook voor de weidevogels? Maar als daar een lege plek is, dan komt er toch weer een ander mannetje die denkt, hey. Ja, maar je zorgt dus dat je in de paartijd schiet je het allemaal af. Zodat alle vossen weg zijn daar. Volgens mij heb je nu bij de Ronde Hoep zitten geen vossen. Die ligt ten zuiden van Amsterdam, hè? Bij Meidrecht daar. Ja, want daar zitten ook allemaal weilandjes met weidevogels. Dus dat houden ze dan leeg zorgen ze dat er geen vossen zijn, zodat de weidevogelpopulatie niet te veel wordt aangetast. Ja, nou, die weidevogelpopulatie wordt al jaren enorm aangetast. Dus dat is eigenlijk onvoldoende. Jij zegt al, Mark, het is een veelheid van maatregelen die je kan nemen en moet nemen. Ja. Zijn mensen over de Waddeneilanden en ook over de Markerwadden altijd enthousiast. Want dan zeggen ze, daar zit gelukkig de vos niet. Ja. Zou dat rampzalig zijn als die daar ook kwam? Want die slimmert. Ja, ik zou wel zorgen dat de Waddeneilanden vosvrij blijven. Ja. Wat zou er gebeuren als bijvoorbeeld op de Markerwadden nou een vos zou komen? Nou ja, wat de Markerwadden is natuurlijk nog een heel pril natuurgebied. Dus dat is zich helemaal aan het ontwikkelen. Er zijn er allerlei soorten die daar landen en denken van, wow, wacht eventjes, kijken of ik het hier kan redden. Dus je krijgt een enorme diversiteit omdat iedereen daar gaat proberen om daar te leven. En dan met iedereen bedoel ik planten en dieren. En vervolgens komt iedereen kijken. Dat is natuurlijk fantastisch dat je dat kan meemaken. En als op het moment dat daar een vos komt, gaat hij natuurlijk onmiddellijk invloed hebben op de soorten, de kluten die op de grond broeden. En de plevieren die op de groen broeden. Die denken van, oh, wacht even, nu wordt het ons weer te heet onder de voeten. En dan krijg je hetzelfde verhaal als met de meeuwen. Dat is de natuur, denk maar ik wel. Maar als ze uit zichzelf komen, is dat de natuur. Dan is het zeg maar, denk ik, een natuurlijke ontwikkeling. Ja. Op het moment dat ze door mensen geholpen worden, dus inderdaad uitgezet worden, zoals ze in jouw eerdere verhaal uitgezet werden in de duinen, en zoals we op de eilanden een aantal keren hebben meegemaakt, ja, dat is niet oké. Okay. Dan worden dus dieren inderdaad gewoon doodgeschoten, omdat ze niet op zo'n eiland thuis horen. Maar als een vos zichzelf daar vestigt, dat kan natuurlijk een keer gebeuren, hè, als het ijs is of, nou, we verzinnen iets. Is dat dan per se alleen maar negatief? Nou, maar kijk, het is waar je voor kiest, weet je wel. Van, het is niet negatief als jij geen weidevogels wil. Dan is het hartstikke mooi, dan heb je allemaal vossen. Maar wij in Nederland vinden weidevogels heel erg belangrijk. Dus dan kies je ervoor dat je ook op sommige plekken geen vos, zoals op de Waddeneilanden, wil. En op sommige plekken dan dat je het leeg maakt, zodat de weidevogels daar rustig kunnen broeden. Maar dat tuinieren van Nederland, hè, daar is altijd veel kritiek op. Dat je en maar maatregelen hier, en maar wegschieten daar. En dat noemen mensen die mij dan mailen. Die noemen dat we ze op moeten houden met dat tuinieren. Ja, dus maar gewoon dat je het meer de boel moet laten. Ja, maar als je een verantwoordelijkheid neemt door een natuur te gaan beheren, dan zul je die verantwoordelijkheid ook moeten nemen. En dus jij loslaten. Zegt afschieten, die vos? Dat zeg ik niet. Ik zeg dat is aan degene die het beheert. Maar ik wil trouwens niet alle schuld op de vos leggen. Hè? Want die weidevogels die worden echt niet alleen maar door die vos bejaagd. Daar zitten ook gewoon hermelijnen, bruine ratten, huiskatten, hè? Dus ook niet natuurlijk. Je kijkt me een beetje verwijtend aan. Nou ja. Ik neem het gewoon even op voor je. Oké, ik heb een kat, maar dat wist ik nog niet. Nee, maar dat weet Florian ik niet. Ook trouwens. Ja. Inderdaad, boeren ook. En dus ja, het is niet alleen de schuld van de vos. Nee, het is de inrichting van het landschap. Ja, er zijn geen schuilplekken, er wordt vroeg gemaaid. Stikstofdepositie. Daar heeft van alles te maken met. Dus het is al lang niet meer natuurlijk. Van de weidevogel. Het is ingewikkeld en complex vaak. Dus de simpele maatregel ligt niet voor de hand. Het is niet zomaar dat je gewoon alleen maar vos hoeft te schieten en dan los je het probleem van weidevogels op. Of alleen maar iets moet doen aan het een of het ander. Het is veel complexer dan dat. En ik denk dat we wel moeten beseffen dat we in Nederland hebben we natuur tot, zeg maar, de randen van ons land gedreven. Er is nog maar heel weinig natuur in Nederland. En een deel van de natuur is ook nog heel erg ontstaan doordat het cultuurvolgende natuur is. Waarbij weidevogels hebben natuurlijk de cultuur van de boeren gevolgd. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment ben je bezig gegaan met manipuleren. Ja, dan kun je niet zomaar je handen eraf trekken. Dat voelt bij mij als onverantwoordelijk. Zo van, ja, nee, ik snap het niet meer. Ho, laat me los. Ik bedoel, ik geloof 60-70% van alle gutters in de wereld broeden in Nederland. We hebben gewoon een verantwoordelijke. Wij noemen het de koning van het weiland. Het is onze nationale vogel. Ja, en dan denk je 70% van de wereld in Nederland. Wow, dat is echt veel. Maar het valt dus best mee hoeveel dat er dan zijn. Ja, dat zijn er nog maar heel weinig. Ik hoor ineens dat lied van Siep van den Ploeg in mijn hoofd. Oh, nationale held, ken je? Nee. Ja. Ja, vroeger vogels heeft hij de nationale vogelverkiezing gedaan en daar heeft Rutte ook gewonnen. En daarom heeft Siep van den Ploeg een lied geschreven. Wat is de lente zonder jou? Wat is de lente zonder jou? Je geluid en je vlucht, je vuur is berucht, je kleurenpracht schittert in de lucht. Wanneer kom je terug? Als jij nou aan een knopje mocht draaien, want je zegt je moet dan heel veel knopjes draaien. Welk knopje zou dat dan zijn om het leven van de vossen en van de natuur in Nederland zo hebben lopen manipuleren, weer een beetje de goede kant op te krijgen? Krijg ik dan Mark Gras? Ja, als boswachter ben ik natuurlijk vooral bezig met mensen en natuur. Nee, maar nu was je even minister van de landbouw. Ja, maar zelfs dan is het vooral de knop van laten we als mensen zoveel mogelijk samenleven met die natuur. En daar waar we het noodzakelijk is om maar aan een knop te draaien, aan een knop draaien. En daar waar het niet noodzakelijk is, waar je gewoon afstand moet houden en genieten. Dus niet voeren en geen limonade voorzetten. Of kebab voorzetten. Limonade. Maar gewoon afstand houden en genieten. Dus geef ze de ruimte en ga op een goede manier met vossen om. Maak het degelijke kiphokken. Maak degelijke hokken waarin de vos niet je kwetst. Want dat is wat er gebeurt. Ik stond op een schoolplein laatst waar ook een vos een hol had. En er stond een meisje en die zei, ja, we hebben een vos op het plein. Ik vind de vos heel mooi. Maar hij heeft mooi mijn lievelingskonijn opgegeten. En toen ze vroeg ik van, oh, en vond je dat heel erg? Ja, dat vond ik heel erg. Maar de vos moet ook eten. Oh. Oh. Dus, ja, en dan denk ik van ja, op die manier zou je natuurlijk met elkaar prima kunnen samenleven. En dat is denk ik de kunst. Dus als ik er ergens aan zou moeten draaien, is dat de knop waarin van ga met respect met elkaar om. Zowel dieren als mensen. Eigenlijk een beetje laat elkaar met rust. Ja. Of laat de dieren met rust. Ja, en bewonder ze. Vooral de vos. Ja, ik vind het dus magisch dat die vos, hè, je zegt heel mooi laten met rust, maar dat die toch ook een paar nieuwsgierige vossen toch ook hun snuit de stad insteken. En ook, nou ja, niet wij op zoek naar hun, maar dat zij ook af en toe op zoek naar ons zijn. En dan ineens in het Van Boelpark kunnen wonen. Dat vind ik wel heel magisch. Maar de stad zit bordevol natuur. Sascha kan dat halen. De natuur houdt niet op bij de stadsgrens, of bij de bebouwde kombord wat iemand daar neergezet heeft. Dat loopt gewoon door tot in je achtertuin. Sterker nog, het loopt door tot op je huid. Ja, nee, vaak zeggen mensen, ik ga de natuur in. En dan bedoelen ze vaak, ik ga de stad uit. Maar dat, hè, die stad zit vol met prachtige beesten. Waaronder dus de vos. Ja. Maar om 's nachts te horen, dat zou toch wel een kippenvel momentje zijn, vrees ik. Vooral kip. Die vos denkt vooral kip, ja. En minder vel. Ja, zonder vel. Wij spraken met Sascha Voet, stadsecoloog te Amsterdam. En Mark Kras, boswachter van Staatsbosbeheer van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Dankjewel, jongens. Vogels en andere dieren was dat. Meer bijzondere verhalen over onder andere de flow en de wolf vind je in je eigen podcast-app. Wat je daar ook kan vinden is de podcast Focus Wetenschap. En dan hoor je een bijzonder verhaal over nachtvlinders. Het vorige uur sprak ik met Kars Veling en was mijn collega Roos Heijnen in Leiden met Wouter Halfweg. Die aflevering kun je terugluisteren in de podcast Focus Wetenschap. Een beetje ter ere van die nachtvlinders is dit Jason Mraz met Butterfly. Want ja, het zijn er meer dan je denkt. 2300 soorten zijn er 's nachts. Overdag maar 50. I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul,

Stel u voor dat u in uw uiterst comfortabele ruimtepak annex ruimteschip door de ruimte zweeft. Voor uw ogen zal de komende minuten in versnelde vorm ons zonnestelsel ontstaan. Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan. U bevindt zich in een van de buitenste spiraalarmen van onze Melkweg en de tijd is 4,5 miljard jaar voor onze jaartelling. Geen enkel van uw problemen is dus nog ontstaan op dit moment. U kijkt eens rustig om u heen. De ruimte is donker, zwarter dan het zwartste zwart dat u kent. Maar her en der ziet u toch sterren. Te veel om te tellen eigenlijk. Ook is de Melkweg goed zichtbaar als band van licht. Zo mooi zag u de sterrenhemel nog nooit. Het valt u ook op dat geen enkele ster twinkelt. Dat ligt aan het feit dat u zich buiten de dampkring bevindt. Sterker nog, die vertrouwde dampkring bestaat op dit moment nog niet. Althans, niet binnen ons zonnestelsel. Ons zonnestelsel is op dit moment die ijle wolk gas en stof voor u. Als u heel goed kijkt, ziet u inderdaad iets van een mist waar sterrenlicht op reflecteert. Als u rustig uw hoofd draait en de andere kant op kijkt, ontbreekt deze mist volledig. Deze gigantische gas- en stofwolk is wat ooit uw hamster, uw trouwring, uw boomhut, uw breedbeeld-tv, dat tijdschrift in de supermarkt en uw neefjes en nichtjes zal worden. Protoplanetair materiaal. Zelfs de zon, onze eigen ster, bestaat op dit moment nog niet. U kunt het niet horen of zien, maar ver, ver weg is een ster ontploft. De schokgolf in de ruimtetijd die deze ontploffing teweegbracht, duwt nu tegen de gas- en stofwolk voor u, waardoor deze zachtjes begint rond te draaien. Dit was precies het setje wat ons protozonnestelsel nodig had om te kunnen ontstaan, want nu gaat alles draaien en samen klonteren. In het centrum van deze stofwolk klontert de meeste massa samen. De zwaartekracht trekt steeds meer massa naar het midden en dit gebeuren versterkt zichzelf. Het midden van de stofwolk begint nu langzaam te gloeien. Dit is de geboorte van onze zon. Waterstofatomen worden op elkaar gedrukt en vormen helium en dat is de motor van onze zon. Bij de fusie van waterstof naar helium komt energie vrij in de vorm van zonlicht. Zichtbaar licht, infrarode straling en ultraviolette straling. Uw ruimtepak beschermt u op dit moment tegen de kwalijke gevolgen van ultraviolette straling. U ziet hoe de zon begint te gloeien. 99,86% van alle massa van de gas- en stofwolk is terechtgekomen in die zon. De rest van de massa, dus nog geen 1%, draait nu als een schijf om de zon. Het ronddraaien waar alles mee begon heeft de massa namelijk afgeplat. U ziet hoe deze schijf van materie niet stabiel is. Hier en daar klonteren stukken samen. Maar deze klonten van grote massa remmen ook weer wat af, trekken naar elkaar toe. Al gauw is het een komen en gaan van blokken massa die soms zelfs tegen elkaar rammen. Het doet u een beetje denken aan hoe mensen in 2021 met elkaar omgaan, maar u lacht het weg. Uiteindelijk overwint de liefde toch, denkt u. Ook in het zonnestelsel dat nu geboren wordt, keert langzaam de rust terug. In de buitenste regionen van de eerdere stofwolk zijn grote gasplaneten ontstaan. U herkent Jupiter en die bal daar, is dat Saturnus? Maar dan nog zonder ring zeker. Dichter bij de zon zijn terrestriale objecten ontstaan. Dit zijn kleinere klonten van massa die de intense hitte van de zon konden weerstaan. Mercurius, Venus, de aarde en Mars. Zo dicht bij de zon hadden gasplaneten geen schijn van kans. Er vliegen ook nog steeds onduidelijke samenklonteringen van massa door het prille zonnestelsel. Soms raken deze de net geboren planeten. Een enorme inslag op het derde planeetje na de zon hakt onze toekomstige woonplaats in tweeën. En dat is maar goed ook, want zonder maan was er helemaal geen menselijk leven op aarde mogelijk geweest. Tussen de vierde rotsplaneet Mars en de eerste gasplaneet Jupiter wil het maar niet lukken. De zwaartekracht van Jupiter verscheurt alle pogingen hier een grotere planeet te laten ontstaan. Rotsblokken blijven tegen elkaar knallen tot we hier uiteindelijk alleen maar een band van rots en gruis zien. De planetoïde gordel. Her en der vliegen ook lichtere objecten rond. Sommige van deze objecten vinden permanente residentie in een baan rond de nieuwe planeten en worden zo manen. Maar dichter bij u, en dus ver weg van de zon, zijn banden van kleinere objecten ontstaan. Zo is er nu de Kuipergordel, net buiten de baan van de laatste planeet Neptunus. Objecten van ijs en gruis zwiepen hier in eindeloos geduldige banen rond de zon. En nog verder van de zon vinden we de Oortwolk. Hier is de invloed van de zon gering. Deze Oortwolk is ook nauwelijks afgeplat en meer bolvormig. Hier zijn we 3000 tot 100.000 keer verder weg van de zon dan onze aarde. Miljarden ijskoude objecten hangen in deze uiterste regionen van ons zonnestelsel. Dit zijn de kometen die van tijd tot tijd ook op aarde zichtbaar zijn. Omdat de Oortwolk bolvormig is, kunnen kometen onder verschillende hoeken de zon naderen. U ziet hoe groot het reservoir aan kometen is. Geen wonder dat er altijd maar nieuwe kometen ontdekt worden, denkt u. Inmiddels zijn er ook kometen op aarde ingeslagen, waardoor water is gebracht naar onze rotsplaneet. Dit levert weer een vruchtbare bodem op waar leven kan ontstaan. Met het indrukwekkende begin van ons zonnestelsel nog vers op uw netvlies, laat u nu al het gedoe even los. Net zoals ons zonnestelsel uit touwgetrek tussen verschillende partijen is gestabiliseerd tot wat het nu is, zullen ook wij aardbewoners uiteindelijk weer in een equilibrium terechtkomen. Voor nu doet het er even niet meer toe. U kunt rustig een tukje gaan doen. Tot volgende keer. come away with me in the night. Come away. Norah Jones, echt een grote favoriet van mij met Come Away With Me. Daarvoor de geweldige Hans Zimmerman. Meer bijzondere ruimteavonturen vind je in je favoriete podcast-app of op onze website van NPO Radio 1. Dit was Focus voor deze vrijdag 16 juli. Zometeen is het tijd voor Gaan met Raunak. Alvast een hele goede morgen. Goedemorgen, hallo. Waar gaan jullie het zo meteen over hebben? Waar kan je voor inbellen na het nieuws van 4 uur? Na het nieuws gaan we beginnen met het nieuws over de overstromingen in Limburg. En moet er een Giro 555 actie komen? Oké. Okay. Voor onze eigen landgenoten. Ja, want de ramp is afgekondigd. Ja, hè? Klopt. Dus ze kunnen wel aanspraak maken op overheidsgeld. Dus ze geen dekking hebben van de verzekering. Maar we hebben ook Giro 555 bijvoorbeeld opgestart voor andere rampen elders in de wereld. Ja, nu is toch de vraag van gunnen wij onze eigen landgenoten ook wat van onze eigen centjes of niet? Dat zometeen dus na het nieuws. Je kunt reageren door te appen of door te bellen. Wat is het nummer ook alweer? 0800-1121. Natuurlijk. Voor nu wens ik jou vast een hele mooie vrijdag. En veel plezier met Raunak bij Gaan. Hoi. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In Maastricht is de piek van het hoogwater in de Maas nu bereikt, meldt de veiligheidsregio. De hoogste waterstand lijkt iets lager uit te vallen dan eerder werd verwacht. Wat dat betekent voor de wijken Heugem en Randwijk is nog niet duidelijk. De piek van het water verplaatst zich nu langzaam naar het noorden van de provincie. Eerder werd in Maastricht de Maasboulevardtunnel vanwege wateroverlast afgesloten en ook de Wilhelminabrug werd uit voorzorg gesloten vanwege trillingen. In Valkenburg wordt nu gewerkt aan een noodbrug over de Geul. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Naar verwachting is de noodbrug in de ochtend klaar. In Roermond blijft het Designer Outlet Center dicht tot komende maandag, meldt de veiligheidsregio. Dat is onder meer ingegeven door de vele bezoekers die de outlet trekt. Als gevolg van het stijgende water kregen eerder vannacht tienduizenden mensen in het zuiden van Limburg de dringende oproep om hun huizen te verlaten. In delen van Roermond en Echtzusteren ging het om verplichte evacuaties. Ook in delen van IJsden en in verschillende dorpen van de gemeente Stijn was er een oproep om weg te gaan. In Bunde bij Meersen moesten ongeveer 2300 mensen hun huis uit. Delen van Meersen staan blank. In Duitsland is het dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen tot boven de 59, melden verschillende Duitse media. Ook het lot van duizenden mensen is nog onzeker. Velen van hen worden vermist, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen zichzelf in veiligheid hebben weten te brengen, zegt de minister-president van de deelstaat Rheinland-Pfalz. Ze zijn moeilijk te bereiken omdat een deel van het mobiele netwerk is uitgevallen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler, waar de Ahr doorheen stroomt, worden 1300 mensen vermist. Ook zitten er nog 165.000 mensen in Duitsland zonder stroom. Het weer, het is nu zo goed als droog. Later overdag aan de kust af en toe zon. Landinwaarts geleidelijk meer bewolking, kans weer op een enkele bui. Het wordt 21 tot 24 graden. En er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadaai. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 16 juli en je luistert naar Gaan. De komende 2 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over de hevige regenval en de gevolgen daarvan in Limburg. En over Peter R. de Vries natuurlijk. Maar eerst nog even ander nieuws van vandaag. Het kabinet heeft het overstromingsgebied in Zuid-Limburg uitgeroepen tot rampgebied. Op die manier kan de overheid sneller en meer hulp bieden en kunnen mensen met schade die niet door de verzekering wordt gedekt bij de overheid aankloppen voor compensatie. De 18-jarige Nederlandse Olivier mag volgende week mee op ruimtevlucht van Jeff Bezos. Olivier deed vorige maand mee aan een veiling van het bedrijf. En ondanks dat hij niet het hoogste bod had, kreeg hij toch de kans om mee de ruimte in te gaan. En hij wordt hiermee ook direct de jongste astronaut ooit. En straks wil ik samen met je terugblikken op het leven van een man die doorging waar anderen stopten. En Peter R. de Vries namelijk. Hij overleed gisteren op 64-jarige leeftijd nadat hij vorige week werd neergeschoten in Amsterdam. Maar eerst moet er een Giro 555 actie gehouden worden voor Limburg. Situatie? Echt in het centrum zitten er nog steeds mensen van. Sorry, daar ging even wat mis met de techniek. Er is een extreme situatie in Limburg op dit moment. Het kabinet noemt de situatie zelfs formeel een ramp. De rivieren stromen over, straten en huizen staan blank en kelders zijn volgelopen. En de inwoners worden in rap tempo geëvacueerd. Ook gaf het KNMI code rood af voor Zuid-Limburg vanwege de zware regenval. En gisteravond was er een crisisberaad van het kabinet en demissionair minister-president Mark Rutte sprak na dat overleg in een persconferentie en zei daarover het volgende. Nou, we komen zo met het... Even kijken hoor. Hij zei daarover het volgende. Sorry, er zat even een techniekfoutje. Ja, het was aardig bizar. Iedereen deed zijn best om zijn huis droog te houden. En op een gegeven moment zag je wel dat iedereen het eigenlijk losliet. Want dat het toch...